Tämä on Hessun kahvila, 33. lähetys ja 14. Speakers Corner. Tänään on 29. päivä lokakuuta 2006. Tällä kertaa hieman ongelmia Skype äänenlaadun kanssa, mutta erittäin mielenkiintoista asiaa, jotenka tervepä tuloa. I hear there's rumors on the internet. Hessun kahvila. Internet. Speakers Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speakers Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Tervetuloa Hessun kahvilaan. Tämä on 33. jakso ja ties kuinka mones Speakers Corner, se on kerrottu jo tuolla alussa tietenkin moneen kertaan, mutta kerrotaan se nyt jo tässä taas, eli 14. Speakers Corner. Uusille kuuntelijoille tiedoksi, tämä on ohjelma, jota tehdään ympäri Suomea. Täällä on paikalla monenlaisia ihmisiä, henkilöitä joka toinen viikko. Täällä keskustellaan ajankohtaisista aiheista niin mediasta kuin tekniikastakin ynnä podcastista. Tällä kertaakin paikalle tänne Hessun kahvilan pehmeille sohville kahvintuoksuiseen pöytään on saapuneet kalatalous Jussi Rovaniemeltä. Morjens. Oikein paljon hyvää päivää. Ja siellä on näköjään vielä joulupukin lapanenkin mennyt suuhun, kun kuulostaa niin hiljaiselta. Oikein paljon hyvää päivää. No niin, nyt kuulostaa jo huomattavasti paremmalta. Tervetuloa, joko siellä on lunta? Kyllä täällä on lunta itse asiassa, niin toissa aamuna eilen aamuna, mihin paleella. Eilen aamuna oltiin aika lumitöissä. Ja okei. Kyllähän sitä tuolla on joulupukin maan valkoisena ja porot helkkää, aistekeloinen. Joo, joo, se on pikkusen pätkiä ainakin tänne päin, mutta niin porot siis nenät punaisena juoksee ja kyllä. Miehet kanssa. Kyllä. Oikein hienoa ja kiva, kun olet päässyt taas paikalle. Sieltä on kuitenkin suksilla pitkä matka tänne Jyväskylään, Suomen Ateenaan. Täällä on myös muuten lunta, muutama aste pakkasta ja pikkuhiljaa talven tuloon pitäneen ilmeisesti tässä ruveta varautumaan. Mutta tämän lisäksi meillä on tuolta Etelä-Suomen puolesta Toni paikalla, morjensta. Ja huomenta iltaa päivää. Niin, nimenomaan eri aikavyöhykkeille tässä kaikille terveisiä. Ja tämä podcastingin ideahan on tämä ajan siirto, että mistä sitä tietää, milloin kuunnellaan. Kyllä, kyllä. Täällä niin on lapaset kadonnut tai ainakin lähtenyt pois suusta, koska niin kämppä on melko niin lämmin. Takka tuli loimottaa ja pelikonsolit ovat tuossa pitkin päivää pitäneet torppaa lämpimänä. Siellä on teillä ollut joku tämmöinen happening siellä ilmeisesti. Lähinnä niin tuttuja lapsiperheitä ollut kylässä. Kyllä, kyllä. Silloin tiivis tunnelma ja konsolien lämpö luo tunnelmaa. Joo, ja minä olen saanut juokennolla huoneistoon lähtemässä pelejä. Se taas pätkii hieman, mutta niin ilmeisesti saat juoksennella ympäri huoneistoa vaihtelemassa pelejä. Kyllä vaan. Tämän lisäksi meillä on myös tietenkin paikalla tuttuun tapaan kaikkien tuntema Suomen virallinen Cranky Geek, Henrik, morjens. Hyvää päivää. Ja tervetuloa. Mites siellä huristaa, onko parta huurussa vai ootko studion kulmilla, eli sulla on ollut asunto jäässä ilmeisesti? Joo, mutta mä itse asiassa asuntoa ei enää ole, että aha, studio toimii väliaikaisena asuinkeskuksena ja täällä ei ole lunta vielä. Täällä kävi lunta, mutta se ehti jo pois. Se oli tämä myrsky, jota niin kovasti mediassa hypetettiin, mutta sitten se olikin ihan floppi, niin eihän tänne mitään lunta saatu. Se oli muuten mielenkiintoinen juttu. Siellä ilmeisesti Etelä-Suomessa ei oikeasti sitten ollut sitä paljon puhuttua myrskyä ollenkaan. No siis, no oli se nyt, voi sitä sanoa myrskyksi. Se on, kun mä oon viettänyt paljon aikaa Penskana Keski-Euroopassa, niin siellä oli myrskyt. Oikeita myrskyjä, eikä tällaisia pieniä tuimerruksia. kyllä. Täällä paukupellit ja ikkunat helisi ja semmoista, mutta ei se tuntunut samalta. Kyllä, kyllä, joo. Se on totta. Täällä on vähän tämmöistä laimeamman puoleista tuossa, mutta kyllä kuitenkin varmaan merenrannassa. Miten kävitkö Toni pyörähtämässä siellä kolera-altaalla? Oliko siellä metrin korkuiset vai 2 metrin korkuiset aallot? Sitä ei huomannut siinä huurussa. Joo, kyllä, kyllä. Siellä on lämmikettä, eli skoniamiinia otettu. Josta tulikin mieleen, niin sitä tulee tuolta heti kohta tarjoilija tuo vasemmalta kahvilassa, kun ollaan. Joo, onpas nätti tarjoilija. Kyllä, kyllä. Joo, me ollaan panostettu tähän henkilökuntaan näin niin kuin Hessun kahvilan imagon ylläpitämiseksi. Mutta tämänkin... Ei ole mennyt hukkaan. Ei ole, ei ole. Mutta tämänkin kerran tosiaan, niin otetaan kahvit, ruvetaan tarinoimaan, nimittäin meillä on paljon, paljon asiaa, monen tapaista juttua on tapahtunut tässä. Ja aloitetaan Apple-jutuista. Siellä on nimittäin niin sellaista tapahtunut Apple-rintamalla, että uudet MacBookit tulivat ja miltäs nyt tuntuu, on täällä kysymys, kuuluu tämän päivän epistolassa. Minä voin kertoa, että minusta tuntuu hyvältä, koska olin just tilaamassa tuossa uutta MacBook Prota, en itselleni, mutta velipojalle, ja niin onneksi saatiin tilattua uusi laite. Sieltä tuli nimittäin samaan rahaan taas tietenkin parempi. Apple on nyt viime aikoina pitänyt tämmöistä tendenssiä, trendiä, että tulee uutta tavaraa, joka on itse asiassa vähän parempaa, mutta saman hintaista. Onko se teidän mielestä merkittävä parannus vai olisitteko te odottaneet jotain muuta ja onko tämä, niin kuin, onko tämä turhaa? Tämä on hirveä syklinopeus siis siihen, että tulee päivityksiä jatkuvasti. Nytkö tämä on tällaista, kun mentiin tähän Intel-kuvioon? Niin, mun mielestä aika monet on puhunut siitä ja mä oon kyllä samaa mieltä, että niitä tulee vähän liian nopeasti ja ne nyt paukuttaa näitä pieniä päivityksiä kauhealla tahdilla ja yrittää luoda hypeä niiden, tai niiden ympärille. Mutta jos ne jatkaa pitkäänkin tämmöistä tahtia, ja ei siinä mitään, totta kai saa rautaa päivittää, mutta niistä ei, ne hehkuttaa ehkä vähän liikaa näitä pieniä päivityksiä, että sitten niillä saattaa olla paukut lopussa siinä vaiheessa, kun pitäisi jotain ihan oikeasti isoa tapahtua. Kyllä, kyllä. Ja tämä on siis oikeasti, niin kun, mä en ole niin hirveän kauan ollut Mac-mies, että mä tietäisin tätä, mutta mulla on sellainen käsitys, että takavuosina tämä päivitystahti on ollut huomattavasti hitaampaa sekä OS X:n osalta että raudan osalta. Ja nyt jos miettii, että mä ostin viime keväänä MacBook Pro, niin nyt tuli jo uusi, niin onhan tämä aika nopeata kyllä. Että kyllä tämä niin kuin jännäksi menee. Joo, ja mut toisaalta kuinka on Power Mac G5, että oli nämä vuoren huipulla laitteet, niin sehän on niin kuin vuosikausia. Mä en ole ihan varma, koska ne tuli ekaa kertaa, mutta nyt on tullut sitten vähän aikaa sitten Mac Prot. Se on nähdä, koska ne niitä päivittää. Aivan. Pysy rahat paremmin niin parkissa niissä vanhoissa koneissa. Eli näissä niin myöskin toisaalta käytettyjen hinnat varmaan tippuu nopeammin. Niin, se on itse asiassa tämmöiselle first moverille, se on ikävää, mutta siellä niin kuin second hand shopissa niin tosiaan alkaa saamaan tämmöistä MacBookia. Tuossa ennen lähetystä puhuttiinkin hieman, että tämmöistä kin alkaa saamaan jo ihan huomattavalla lähes mitä liian 600 euron alennuksella tämmöistä niin kuin viime keväänä julkaistua MacBook Prota, ja kun nyt tuli niin, uutena. Niin puhutaan uudesta eikä second handista, joo nimenomaan, että se on ihan bränikkakaupasta otettu. Mutta toisaalta näissä päivityksissä niin kaikki sai periaatteessa mitä niin odotettiinkin, eli tuli FireWire 800-set ja tuli niin vähän lisää sitä ja tätä. Kyllä, kyllä. Se on ihan totta, mutta aika erikoinen yksi ilmiö oli siinä, minkä huomasin tuossa tilausta tehdessä, että siellä ei ole enää tätä 7200 RPM-levyä saatavilla ollenkaan. Eli siis tätä nopeampaa levyä, mikä mullakin on tähän erityisesti nimenomaan vaihdetta tähän MacBookiin tämmöistä live-nauhoitusta varten, että se on nyt vain 5400 ja sitten jopa, mikä se on, 4000 jotakin, se kaikista suurin levymalli, mitä voi vaihtaa, niin kierrokset hidastaa. Niin, tai 17-tuumaseen saa sen nopeamman levy, mutta se joudut tiputtamaan sitä kokoa pienemmäksi, eli 100-gigaseksi. Itse asiassa ei. Joo, katsopas, niin, jos otat niin 17-tuumaseen, niin rupeat customize-maisen sivulta, niin jos tiputat satasella hintaa, niin saat 100-gigasen levyn ja saat nopeamman levyn. Okei, kato, kun mä en nyt katsonut tällä kertaa, okei, tää olikin hyvää tietoa, koska mullahan tosiaan on tässä vaan se 100-gigainen levy itsellenikin just sen takia, kun se oli se nopeampi, mutta... Joo, nyt. Eli se hinta tippuu, niin uudella 17-tuumaisella se tippuu, niin 2 gigan muistella, niin se tippuu 2700. Okei, just, tää onkin mielenkiintoista. Eli sieltä saa edelleen, mutta 15-tuumaiseen ei saa kuitenkaan. Ei. Joo. Eli 17 tuumassa pystyy tekemään tämän muuton. Ja eli niillä ei ole tavallaan halvin kokoonpano siinä valittuna. Joo, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, joo. Ja nimenomaan, jos siis haluaa, mä en tiedä, onko tämä niin kuin nyt niin hirveän olennainen toisaalta tämä nopeus, mutta mä oon huomannut minillä, jossa mulla on hitaampi kova levy, niin joskus tuli GarageBandissa, kun oli muutamia tämmöisiä tiukempia tilanteita, niin se rupesi herjaan levyn nopeudesta. Mutta Kyllä se audiopuolella luulisi tuntuva. Kyllä joo, kyllä joo. Ja täällä on tosiaan, oot oikeassa, 17-tuumaisessa on edelleen toi 7200 RPM, sitten on siis 100-giganen, sitten on 160-giganen, 5400 ja sitten on 200-giganen, 4200 RPM. Sen satasen levylle sä saat kuitenkin periaatteessa sen matkapaketinen softineen mukaan ja heität siihen vaikka puolikkaan terän sitten viereen niin omalle kiintolevylle. Kyllä, kyllä, joo. Se on taas kotosalla. Kun se on ammattilaisvehkeeksi pääasiassa tarkoitettu MacBook Pro, niin se on ammattilaiset kaipaa luotettavuutta. Ja tietysti mitä niin kuin pienempi tiheys sillä levyllä on, ja mitä hitaammin se pyörii, niin sitä luotettavampi se on. Että ilmeisesti tämä 100 gigaa on nyt joku semmoinen, että sitä voi luotettavasti pyörittää niin nopeasti. Joo, voi olla näinkin, että se on ihan kannettavassa tietysti. Tässä on mun G-vitosessa on, mitä tässä on, 7200 ja tämä on 160 giganen, mutta siinä on se ero, että tämä ei viskota koko ajan edestakaisin. Joo, se on ihan totta. Se on hupaa nuo kovalevyt tuossa tässä kannettava käytössä, että parhaimmillaan mulla on mennyt työkannettavasta 3 kovalevyä vuodessa, että se on kyllä synkkää kertomaa, mutta toivotaan, että nämä olisivat vähän parempia. Mutta se on Maxtorin kovalevy. Nyt tuli samaan aikaan molemmat. Mitä Henriksson on Maxtori, niin ei ne oli IBM Deskstaria. Mä en tiedä mistä tulee, mutta se on oikein seisova viitsi noin Maxtorin kovalevyt ollut. On mulla niitä hajunnut pöytäkoneesta kyllä se, mutta ne on ollut muuten hyviä Diamond 9 Fluid Bearingilla varustettuna, mutta mitäs Toni sanoit samaan niin aikaan syytä? Niin, meinasin vaan todeta, että kun sä kuljettelet niitä kaiken maailman cross-country pyörillä. Niin joo, se on totta. Alamäki ajossa, niin MacBookissakaan voi olla, että ei kestä pian tuo. Se on ihan. Voimiko siinä olla takana sitten joku tuollainen lämmöntuottojuttu, kun mä en ollut MacBook Pro ainakin ilmeisesti aika kuuluisia siitä, että lämpenee jumalattomasti. Joo, se on ihan, toi on muuten totta, siis ainakin mitä kovempaa se pyörii, sitä suuremmin se lämpiää, en tiedä korreloiko se siihen kokoon sitten, että mutta tämä on muuten mielenkiintoinen sivujuonne, voin tässä lyhyesti kertoa, kerrotaan vaikka Hessun kahvilla normilähetyksessä lisää, mutta mä latasin tämmöisen SMC Fan Control-ohjelman tähän MacBook Prohon, joka toimii siis vain Intel-mäkeissä, ja sillä pystyy säätämään tosiaan tätä kierrosnopeutta näissä tuulettimissa, ja normaali kierrosnopeuksilla MacBook Pro 17-tuumainen niin käy semmoisen 70 asteen lämpötilassa ja voi kuvitella, kun se on 70-asteinen alumiiniklöntti sylissä, niin se ei tunnu kauhean hyvältä. Nyt mulla on tällä hetkellä minimi kierrosnopeus tuulettimille 2916 kierrosta molemmille ja tämän koneen lämpötila on 54 astetta, että se on vähän inhimillisempi. Tämä on hyvä ohjelma, suosittelen lämpimästi ja omalla vastuulla tietenkin. Show notes, hyvä. Anteeksi, nyt. Sanoit, että jos se toimii Intel-koneessa, niin toimiiko se minun Intel iMacissa? Joo, kyllä se varmaan toimii kuule siinäkin. En tiedä vaan, onko siitä hyötyä varsinaisesti, mutta tällä nimittäin ei saa laitettua alle Applen niin kuin standardien pyörimisnopeutta noihin faneihin. Joo, mutta lähinnä niin ajattelin, että olisi kiva tietää ihan knoppitietona oman. Juu, niin lämpötila. Niin joo, kannattaa katsoa. Se on ainakin se kaveri, joka tämän koodannut, on testannut minillä ja MacBookilla, ja mä oon nyt testannut ainakin MacBook Prolla, ja hyvin pelaa, että Intel-koneella tämä toimii. Ja, mutta se on tosiaan, oli mulle yllätys, kun tämä oli 70 asteen lämpötilassa Applen omilla fäniasetuksilla, eikä toi lähes 3000 kierrosta, niin ei se pahaa ääntä vielä pidä, että ei se varmaan sinne mikistäkään pahemmin kuulu. Täällä on nyt kyllä kaksi konetta käynnissä, että eikä kuulu sekään, että tämä oli aika mielenkiintoinen. Pistetään show notesihin, tosiaan Toni taisi sillä huikatakin. Joo, niin. Mä käytän Gadgettia tuossa, kun mä en ole niin pro, niin tuossa MacBookissa, niin siinä on tämmöinen eStat Nano Gadgetti, mutta se ei näytä niin iMacissa eikä tässä niin Mac Minissä Intel-versiossa, niin ei näytä niin lämpötilaa. Joo, tässä on itse asiassa varmaan jotain eroa, koska sen mä luin sieltä kaverin blogista, joka tätä koodasi, että tämä ei ota prosessorin lämpötilaa, koska sitä ei saada jotenkin kätevästi luettua, vaan tämä ottaa jostain eri paikoista sen lämpötilan, mutta se on hyvin lähellä sitä prosessorin lämpötilaa. Eli josko se iStat Nano ottaa sitten sen jotenkin sieltä. Mä kuulin, että tämä PowerBook-ystäväni J. Mänttästä, niin sanoi, että siinä on joku semmoinen, hänellä joku softa, joka PowerBook-versiossa, niin hän lataa niin kuin vain alussa, aina niin kuin jotenkin käynnistyksen yhteydessä jonkun lämpötilaan tai jossakin lähellä sitä, onko se softan käynnistyksen yhteydessä vai koneen käynnistyksessä, jäi epäselväksi, mutta kuitenkin, että se on niin kuin hyvin tämmöinen staattinen lämpötila, että sitä en tiedä, mitä sillä tekee sitten. Mutta ei mennä sen pisemmälle tuonne prosessoritekniikkaan, kuten lupasin, voin kertoa siitä vaikka enemmän tuossa normilähetyksessä. Pistäkää postia hessujärvinen.com, jos haluatte lisätietoa jo aikaisemmin. Senseo Moment on hyvin lähellä, mutta koitan pidättäytyä. Mutta mennään eteenpäin. iPhone sittenkin tulossa. Eli Hessu Järvinen saa hyppiä tasajalkaa, koska on guru ja ennustaja ja vaikka mitä. Vai onko sittenkään? Mistä onko se tulossa? Lähinnä mä ajattelin, että sä voit hyppiä sen takia riemusta, kun sä niin sellaisen perään olit innoissa. Ai, mä luulin, että sä sitä, kun mä oon niin hyvä, että mä tiesin sitä. Tai siis mulla oli sellainen hunch. Ei, sulla vaan polttaa rahat taskussa. Ei, mulla polttaa Diners Club. Terveisiä vaan Dinersille, pisteitä ropisee, pistikääpä sponsorirahaa tulemaan. Eikö se on oikeasti, nythän on ollut hirveä polemiikki siitä, että siis onko se sittenkin tulossa? Joo, kyllä se hyvin vahvasti näyttää siltä, että se on tulossa, koska sekä nyt on kaikkien mielen kääntänyt siihen, että se on tulossa, niin on se, että joku, missäköhän maassa se oli? Se oli jossain Itä-Euroopan maassa, missä ne on aloittanut sen, mutta ne on aloittanut nyt tämän tavaramerkin rekisteröimisprosessin, eli iPhone on rekisteröity tavaramerkki, oliko se nyt Ukrainassa tai jossain tällaisessa, ja se oli sitten se luonnehdittiin siinä hakemuksessa jotenkin iPod-maiseksi laitteeksi, jolla on sitten langattomia kommunikaatiomahdollisuuksia, eli toisin sanoen, siinä on myös puhelin. Ja ne alkaa kuulema aina näin. Mä en ole näiden asioiden asiantuntija, että mä en voi sinänsä omasta puolestani sanoa, mutta mitä mä oon kuullut kaikkien sanovan, jotka on asiantuntijoita alussa, niin kun on tulossa uusi laite, niin näin se aina alkaa, että ne lähtee ne tavaramerkin rekisteröinnit lähtee jostain tuollaisesta paikasta, ja ne yrittää tehdä se niin kuin mahdollisimman viime hetkellä, että justiin se, että saataisiin huhumylly pidettyä mahdollisimman lyhytaikaisena. Ja kun Apple nyt tykkää pitää kaikki sille nurkan takana tai piilossa, kunnes ne on sitten itse valmiita, niin sanoisinko, että en olisi yllättynyt, jos semmoinen nähtäisi varsin piankin, että monet on veikkaillut, että tammikuussa. Niin, Macworld on tulossa tammikuussa tosiaan, ja kyse on siis Applen omasta puhelinmallista. Mitenköhän se täällä Nokialandiassa, niin kun, onko se, mikä käsitys teillä on? Onko tämä, niin kun nyt puhutaan amerikkalaista yhtiöstä ja siellä aina tehdään kaikkea yhteistyössä operaattoreiden kanssa, onko tämä niin kun Amerikka-sidonnainen, voiko se olla tämmöinen globaali puhelin, joka voidaan toimittaa siis GSM-markkinoille, dual band, mikä lie? No miksei, koska ihan sama teknologiahan sielläkin on niin verkoissa, että ainoa mitä sun täytyy tehdä, niin on vaihtaa se SIM-kortti, että huomattavasti helpommin se on lyödä tänne Euroopan markkinoille, koska ei tarvitse huolehtia noista asioista ollenkaan. Että. Niin, tuntuu vaan siltä, että kun tässä on odotellut yhtä sun toista, niin BlackBerrya, niin kaikki hyvät vehkeet jää sinne, ja ne jää nimenomaan operaattoreita keskeisiksi. Kyllä eli muuten pätkii aivan tuskassa, sano kuudesta. Niin, eli suurin osa näistä hienoista laitteista, mitkä liittyy jollakin lailla matkapuhelinverkkoihin Amerikan päässä, niin tuntuvat jäävän pikkusen sinne valtameren toiselle puolelle. Joo, mutta onko se, niin kuin, johtuuko se siitä, tätä mä itse asiassa puhutte niin kuin tavallaan molemmat juuri siitä, mitä tarkoitin, eli siis niin kuin, jääkö ne sen takia, koska kaikki palvelut ovat operaattorisidonnaisia, ne just ne hienot palvelut ovat siinä niin kuin, tavallaan, onko meillä niin kuin esimerkiksi nyt, jos ajatellaan iPod tai iPhonea, niin voisiko se olla se sama konsepti ostaa iTunesista musiikkia tai no se on ehkä huono esimerkki, onko BlackBerryssä jotain sellaista, mitä Suomen GSM-verkossa ei vielä voisi tehdä, onko siinä joku email-klientti, joka käyttää jotain push-tekniikkaa, että sinulle tulee mailit siihen, niin kuin, että paukkuu koko ajan niin kuin ruutuun ja GPRS:n yli, vai mikä siinä on? Onko tällaista? Niin, BlackBerryhän ehkä suurin syy, minkä takia he ei ole pystyneet aloittamaan Euroopan valotusta, on se, että heillä on näitä oikeuskiistoja. Oikeuskiistoja? Eli niin, siellä on pelkästään siinä softassa on mukana niin, useampaa käräjöintiä. Kyllä, kyllä. Mutta se on niin kuin jenkkipäässä, se on nyt tällä hetkellä, BlackBerry on kuulimpi laite kuin iPod. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Se on. Joo, en tiedä mikä siinä on. Mä vaan niin kuin lähinnä mietin just tässä sitä, että niin kuin, onko tässä mitään tällaista operaattorisidonnaisuutta. Ymmärrän toki, että se vaan SIM-kortti vaan koneeseen, niin triple band, mikäli dual band laitteet toimii missä vaan, mutta se just, että onko siinä niin kuin, onko siihen konseptiin sisällytetty jotain sellaista, että se vaatii sen verkon, mutta ei todennäköisesti sitten ole. Mä en usko, että ainakaan, koska sittenhän kyse olisi ihan softa asiasta, että niin. Sitä voi pistää vaan iPhonein Eurooppa-firmavarrella tänne päin, ja se on sitten sillä selvä. Kyllä, kyllä. Tosin onhan siellä teknisiä eroja, eli osa niistä laitteista, mitkä tuntuu kaikista hienoimmilta, niin on CDMA-tekniikkaa, mikä ei taas toimi Euroopassa. Juuri tätä vähän niin kuin haistelin siinä, että olisiko siinä jotain tällaista. Koska niin eihän ne tykkää GSM:stä siellä. Niinpä. GSM on yhtä kuin Nokia. Niin, totta. Eli mutta no joo, okei, anyway, siis iPhone on jollain tavalla tulossa ja se jää nähtäväksi, miten se ja koska se tulee Suomeen, ollaanko me täällä lapsipuolen asemassa jollain tavalla, mutta tuossa äsken puhuttiin noista MacBookeista, niin meillä on täällä myös ajatuksena, mulla oli, että huomasitteko, miten köpelösti yritin välttää sanomasta, että täällä listassa on, ei ole mitään listaa, mistä luen näitä asioita, siis MacBookien omistajat on väsäämässä joukkokannetta Applea vastaan Amerikoissa. En ole mukana. En minäkään. Ja tämä koskeeko tämä nyt MacBookia vaan? Siis mikä siinä joo, nyt on siis niin nimenomaan MacBookia, ei MacBook Pro, vaan se on ihan, on kuluttajat kyrsiintynyt niihin, että niissä vaan on vikaa toisensa perään ja huoltovälit, tai huoltoajat pitenee ja muuta, että on sitten ollut kaikenlaista harmia. Ja, no, kyllähän muakin ottaisi päähän, että jos ostan isolla rahalla uuden tietokoneen ja sitten se on ollut mulla puoli vuotta periaatteessa, niin se on ollut sitten puolesta vuodesta 4 kuukautta huollossa. Mutta näitä samantyyppisiä vikojahan on ollut niin kuin iMacissa, ihan G5 Revision A:ssa, sitten on ollut näissä MacBook Proissa tässä, mikä mullakin on tästä kokemuksia kuumenemista ja vinkuna ja vaikka mitä. Ja nyt sitten, onko tässä, niin kuin mä jäin vaan sitä miettimään, että onko tässä 13-tuumaisessa MacBookissa jotain erikoista, koska Apple Insider raportoi niin, että nimenomaan tämä satunnaiset shutdownit tai joku tämmöiset niin kuin on ne, mitkä on tämän niin kuin kimmottaneet. No se on aika iso vika, että jos koneessa voi sammua minä hetkenä hyvänsä, niin eihän se voi tehdä duunia. Mutta onkohan se tähän kuumenemiseen liittyvä asia kanssa? Eli jos ne laittaisi SMC Fan Controlin sinne pyörimään ja 6000 kierrokseen noin ropellit, niin jo lakkaisi sammumasta. Siitä on ollut hirveästi spekulointia, että mikä siinä oikein on, että mikä sitä aiheuttaa. Kyllä. Ja mä luulen, että kun sitä ei ole korjattu, on voitu korjata millään firmware-päivityksellä tai muulla, niin luultavasti se on joku useamman vian yhteen sama, että kun kuitenkaan kaikissa koneissa ei ole, että jos se olisi joku huono firmware-asetus tai justiinsa jostain tuulettimesta kiinni, niin sitähän se olisi niin kuin ihan kaikissa. Kun sitten taas on sellaisia, jotka sanoo, että ei ole mitään ongelmaa, mutta se on aina, jos ostaa ekan... Niin sano vaan Henrik loppuun. Niin, että jos ostaa ekan sukupolven laitteen minkä tahansa, niin se on oikeastaan odotettavissa, että siinä on lapsen vikoja. Niin mä oon sanonut aina ja niin on sanonut monet muutkin, että, kyllä, että sinänsä en... Mä oon siinä mielessä Applen puolella, että kyllä käyttäjien pitäisi tietää jo se, että jos ne ostaa ihan sitä viimeisintä uutta, niin siinä todennäköisesti on jotain, mitä ei ole päästy kokeilemaan tai ei ole ilmennyt vielä. Ja se niin, sitten, kun käytetään. Kyllä, kyllä. Miten Toni mennessä kommentoida teidän laitteista siellä? Niin, meillä ei ollut kyllä mitään ongelmaa. Ja mä oon kyllä aina tottunut tilaamaan heti sen Jobsin saarnan jälkeen. Eli mä olen kyllä ollut yleensä saanut ensimmäisenä. Kyllä, kyllä. Kaikilla lasten taudella, mutta silti niitä ei vaan eksynyt juuri meidän koneisiin. Niin, se on jännä, että paisuuko siis tämä näkemys niin kun siitä, kun nyt internetissä kaikki miljardit Applen käyttäjät, niin jos niistä tuhannella on ongelmia, niin ehkä hieman taas niin, tavoin mukaan liioittelee sitä. Siitä tulee helposti tämmöinen yhteisöllinen asia, että sitä tulee isompikin ongelma kuin mitä se todellisuudessa on. No, mutta tässäkin paneelissa nyt jo neljästä montako meitä on, yhdellä on ollut tällaisia, eli mulla on ollut ongelmia tämän MacBook Proon kanssa vinkuna ja muuta, ja siinä tuli vaihto heti kättelyssä, mutta miten pitää kysyä tuota kalatalous Jussilta Rovaniemeltä, kun sulla on siellä iMac, niin kuin kaikki tiedämme, niin sulla on, onko se pelannut hyvin se Intel-versio? Siinä ei ollut mitään tämmöisiä niin kuin logiikkalevyn vaihtoja, eli siis emolevyn vaihtoja, niin kuin oli tässä aikaisemmassa. Joo, ei semmoisia ei ole tullut vastaan. Tosiaan niin kuin, ne oli ne ensimmäiset tarjot, että niissä oli tuossa niin näytönohjaajan puolella jotakin ongelmaa. Joo. Tässä ei ole ollut niitä, että mä olen niin sinänsä semmoisesta lastentauista täysin vapaa. Kyllä, kyllä. Ainoa mikä on, niin tuo Bluetooth-hirnin otti ja kuoli ylikäkkiä sen jälkeen, kun se oli tullut tänne ja en saanut, ole saanut vaihdettua tätä ja jäännäköjään vaihtumattakin. Kaiken kaikkiaan se oli huono se hiiri. Joo, oliko se tämä siis Applen oma Mighty Mouse Bluetooth-versio vai? Ei Mighty Mouse, vaan siis tämä ihan karvalakki-versio. Niin tavallinen Applen. Yksinappinen. Just joo, okei. Joo, ei kun mä tuossa vaan niin kun mietin just sitä, että kun nyt on, niin kun, mulla on toi vanha mini, joka on niin kun G5, ja se on toiminut kuin junan vessa, ja just tästä on puhuttu aikaisemminkin, että onko tämä nyt tämmöinen niin kun first mover syndrooma, että kun ostaa ekana rautaa, niin sitten tulee söttöä. Mutta niin kun, onko Apple ollut aikaisemmin tällainen, onko se ollut aina, niin kun, onko kaikki aina sellaisia, mä en ole nimittäin, mulla on ollut aika monta tietokonetta työelämässä ja muuten käytössä, ja mä en ole niin kun, oikeastaan törmännyt missään muussa yhteydessä minkäänlaisiin ongelmiin hardwaren kanssa kuin nyt ensimmäisen kerran Applen kanssa. Niin siis onko tämä niin kuin joku uusi juttu vai onko Apple ollut aina tämmöinen ja mitä tämä tarkoittaa, kun nyt siirrytään siihen, että tulee 2 konetta vuodessa? No mä luulen, että se voi hyvinkin jos olla oire siinä. Se voi olla hyvinkin oire siitä, että pistetään niitä pikkupäivityksiä koko ajan. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista, niin on kyllä sekin, että kaikki isoimmat ongelmat, melkein jopa kaikki ongelmat, niitä on ollut muuallakin, mutta ne on melkein kaikki liittyy näihin kannettaviin malleihin. Ja mä kuulun siihen yhteen kansainväliseen Mac, tai Apple, mikä se on, Mac User Group. Tämmöisen käyttäjäryhmän. Niin, siellä on näitä uusia Intel-pohjaisia kannettavia useillakin, ja kyllä se on aika iso. Se ei ole, ei varmaan puolellakaan, mutta jos se on joku 20-40%kin uusilla omistajilla on ongelmia, niin se on kyllä aika iso prosentti. Kyllä se. Se on kiinnostavaa, että se on nimenomaan näissä, ollut näissä kannettavissa. Että, minkä mä en ole kuullut esimerkiksi ainutta ongelmaa, että kellään olisi ollut Mac Pro kanssa. Joo. Niin, kyllä, kyllä. Joo, siitä ei ainakaan vielä ainakaan mukaan korviin kantautunut. Kuinka monta ihmistä tunnet, joilla on Mac Pro? Mä tunnen yhden ihmisen. Ja sitten mä kuuntelen muutaman podcasteja, joilla on Mac Pro. Ja kukaan ei ole sanonut, että olisi mitään ongelmia. Että se on totta, että niitä ei ole vielä kauheasti ihmisillä, mutta esimerkiksi kun tuli MacBook Pro, niin kyllä siitä rupesi kuulua aika nopeasti niistä ongelmista. Mutta johtuuko tämä itse asiassa nyt, niin kuin tavallaan se mun kysymys oli niin moniosainen, että siihen on vaikea vastata, mutta johtuuko tämä niin kuin siitä nyt, kun ne on MacBook Prossa ne kaikki viat ja MacBookissa, niin että Intel käy niin kuumana, ja kun nämä on pieniä laitteita ja nämä on alumiinista tehtyjä, niin nämä on helvetin kuumia, ja sitten kaikki ongelmat liittyy siihen lämpöön, eli siis voiko eristää sen johonkin yhteen asiaan, vai oliko, mä muistan, kun mä olin ostamassa Miniä, mä kattelin noita iMacia ja mietin, että olisikohan tuommoinen hyvä, mutta sitten mä lueskelin niistä, kun silloin tuli just nämä G5 jotkut versiot iMacista ja siinä oli hirveästi tämmöisiä logiikka board ongelmia, eli siis PC-puolen termeillä ilmeisesti emolevy-ongelmia ja pitiikö ääntä ja piti rohinaa ja kohinaa. Mä kävin kattelemassakin niitä tuolla jossain Apple-liikkeessä ja mustakin ne piti aika kovaa ääntä. Ja, mä ymmärsin, että silloinkin oli tämmöinen ekan laitesarjan syndrooma. Ja siis voin olla väärässä, mutta mulla on semmoinen käsitys, että muilla valmistajilla ei näin kauheasti ole niin kuin ollut nyt ongelmia. Jopa Adam Curry sanoi omassa podcastissaan, että hän diggaa Applesta hirveästi, mutta käyttää Sony Vaioa sen takia, koska sillä oli se MacBook, mikä sillä on, niin meni heti huoltoon ja siihen vaihdettiin kaikki helkkarin osat, kaiken maailman kiinnitysruuveja mukaan lukien, ja nyt se vasta tuli takaisin, ja se on jo tietysti vanhaa kamaa, kun se on MacBook, tai toi PowerBook. Siis eli tästä joka paikasta kuuluu tällaista raportointia, että onko Applen niinku hardware, onko se niinku ihan sukkakamaa? Se voi myöskin olla, ja varmaan osaksi on myös sitä, että kun Apple on nyt, se on nyt se kuuma nimi sillä tavalla, että kaikki saa kauheasti julkisuutta, mutta kyllä se vähän, täytyy sanoa, että se vaikuttaa siltä, että mä en tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta ei koskaan aikaisemmin mielestä Apple-raudasta PowerPC-aikoina tullut näin tällaista juttua. Mm. Mutta se voi myöskin olla siitä, että kun, mitä se oli, tällä edellisellä neljänneksellä myytiin ihan hirvittävästi Mäkkeä, niin kuin ne teki taas jonkun ennätyksen. Ja olikohan se niin, että 80% vai 70% tai jotain ihan järjetöntä, niistä oli justiinsa kannettavia MacBookia ja MacBook Proota. Se saattaa olla, että se kysyntä on yllättänyt kovasti ja ne joutuu kolvaamaan niitä kokoa vähän vikkelämmin kuin mitä olisi terveellistä. Niin ja nimenomaan silloin, kun niitä myydään paljon, niin vikojakin tulee paljon. Tämä on ihan sama tilanne kuin aikanaan vuonna 1994, kun mulla oli oma matkapuhelinkauppa ja niin mä myin Nokian puhelimia pääsääntöisesti ja silloin jengi oli, osa porukasta oli Ericsson miehiä ja naisia ja niin silloin aina käytiin tätä kädenvääntöä, että kun Nokiassa on niin paljon vikoja kuin Ericssonissa ei ole, niin mä sanon yleensä aina, että no kun ei niitä Ericssonia myyä, niin ei niissä ole vikoja. Eli siis niin kuin tämä just, että jos sulla myydään ihan hulluna, siis Apple on nyt myyty hulluna tämän iPodin, minun näkemyksen mukaan iPodin haloefektin myötä, niin jengi on ruvennut vaihtaa Appleen, niin totta kai sieltä nousee pintaan enemmän, siis enemmän ja enemmän just tätä ja ongelmavyyhtiä ja muuta. Mitä Toni? Niin, PowerPC-aikana loppujen lopuksi kukaan ei ollut mediassa kiinnostunut Applesta. Nimenomaan, siis joo, just näin niin kuin tässä viittaatte molemmat just siihen, että siitä on nyt puhuttu enemmän, niin sitä myös kuullaan enemmän, sitä on myyty enemmän, niin senkin takia sitä kuullaan enemmän. Toni on kanssa pitkä Mac-käyttäjä, et kookki, niin onko tämä sullekin uusi juttu, että niitä tulee näitä vikoja näin hirveästi? No mä olen itse asiassa välissä kävin PC-kaudella uudestaan, eli ensimmäisen Macin hommasin 92 ja käytin vuoden. Just. Vaihdoin sen urheiluautoon. Just. joo, kyllä. Se on ihan se hyvä oli, vaihtokauppa. Joo, se oli ihan vähän ajettu. Joo. Niin, kumpikin. Nimenomaan. Mutta mä hommasin vasta 2004 uudestaan. Joo, kyllä. Eli samoja aikoja sun kanssa. Juu, aivan. Joo, eli tosiaan tämä on niin kuin, tämä on sillä lailla, olisi jännä kans kuulla toi. Henrikillä on kans ollut kohtalaisen pitkään toi Mac, mikä sulla on ollut. Ja no sulla on ollut se G3-kin aikaisemmin. Ei, kun siis itse asiassa ei mulla ollut toi G3 kuin puoli vuotta pitempään kuin tämä G5. Joo. Että mä sain sen G3 ilmaiseksi. Joo, aivan. Oli pölyyntymässä nurkassa. Historian. Studion nurkassa ja mä kysyin, että onko sinulle käyttöä ja sanoin, että ei, mihinkään käytetä ja mä sanoin, että myy mulle ja sanoin, että vie pois. Kyllä. Se itse asiassa, niin kuin mä oon hehkuttanut useille, niin se on äärimmäisen käyttökelpoinen kone yhä edelleen, vaikka onkin itse asiassa silloin oli komponentteja vuodelta 1994, mikä oli aika huimaa, mutta se on ehkä nyt sivuaiheen. Joo, ei se. Sinänsä, mutta mutta joka tapauksessa. Nyt mä en enää muista, mikä se aihe oli. jos tässä muistelut sallitaan, niin mulle tarjottiin vuonna 1983, niin tarjottiin ostettavaksi Apple 2 käytettynä. Ja hinta, täytyy, hinta ei ollut paljonkaan, mutta okay. Niin, täytyy myöntää, että niin olisi pitänyt ottaa ja niin edes jättää itselleen museotavaraksi, koska niin nyt tässä R2 löytyi jostain Euroopasta ja museomaksu siitä San Franciscossa, oliko se 14 tonnia? Joku maksoi 14 tonnia Apple 2 San Franciscossa, niin kuin se pätki taas niin kauheasti, mutta mä koitan tulkata tässä, joo. Joo, joo, okei. Okay. Se on hyvä sitähän kyllä kuvaa se, että kun rauta ja softa monimutkaistuu, niin Apple 1 ja Apple 2:stahan ei niin rauta kuin softa puoleltakaan ole löydetty yhtä ainutta virhettä tai bugia. Joo. Että ne on kaikki ollut ihan priimaa. No se on tietysti... Watch niin on kasannut. No niin, se on Apple 1 kanssa se varsinkin on helppoa, kun yksi tyyppi kirjoittaa assemblyllä koko käyttöjärjestelmä ja silleen, että se on helppo, kun itse tietää, millainen koodi se on, että niihin aikoihin ei tietysti voida palata, mutta oli se silti aika huima suoritus, että niistä ei ole vieläkään löytynyt. Tietysti kolmannen osapuolen softista on löytynyt varmasti paljonkin, mutta et niin kuin Applen ja no, ehkä käytännössä Wozniakin kamasta ei ole löytynyt mitään. Kyllä, kyllä. Täytyy sanoa tässä välissä kuuntelijoille pienet pahoittelut, jos tässä on pätkintää aika vahvasti. Se näyttää olevan nyt tilanne se, että täällä on Jyväskylässä Kanetti on myyty tuolle Elisalle jonkin aikaa sitten, niin ollaan siirtymässä Elisan tuubeihin. Ja niin täällä Kanetti on ollut loistava pieni palvelija paikallisen puhelinyhtiön kaapelimodemin verkko, joka nyt siis Elisa nielasi ja nyt heti alkaa pätkimään. En tiedä, mulla on vielä kiinteät IP-asetukset päällä, että mun pitää varmaan tänään yönä resetoida mun routerit ja siirtyä käyttämään dynaamista IPtä, en tiedä johtuuko tämä siitä, mutta aika paljon on nyt tuntuu olevan luntaputkissa. Hirveästi pätkiä, mutta tässä on erittäin mielenkiintoinen aihe, ainakin minun mielestä tämä on just tämä niin kuin Apple, ja mikä siitä tekee sitten niin kauhean hyvän, ja miksi jengi sitä haluaa, kun sen hardwarekin on ihan sukkaa välillä, ja ei se ole niin kuin sen osalta välttämättä parempi. Miksi mä ostin Applen itse asiassa aikoinaan, niin oli se just, että mä PC räjähti, ja mä halusin niin kuin siirtyä Appleen. Mä oon musamiehiä ja tykkään tehdä musaa ja musta oli, niin kun, mulla oli näkemys siitä, että se on niin kun, luotettava ja hyvä ja musta oli jännä kokeilla ihan aivovoimisteluna jotain muuta käyttöjärjestelmää kuin PC:tä, mitä mä, tai Windowsia, mitä mä käytän työssäni. Ja yksi erittäin suuri tekijä oli myös design. Täytyy tunnustaa, tulen ulos kaapista ja kerron, että design oli siis design kaapista. Design oli mulle tärkeä juttu ja vaimolle varsinkin. Ja Applen design on ylivoimasta ja miksi se Apple osaa sen? Mikä siinä on siis? Niin kuin, tai kysytään ensin Gallup, kenelle, tai kertokaa lyhyesti jokainen vuorotellen. Aloitetaan Tonista, sitten Henrik, sitten Juha. Miksi ostit Applen? Niin mulle nykyisin Applessa ehkä design merkitsee enemmän kuin 50%. Joo. Mutta niin nyt kun taas uudelleen heittäydyin Applen käyttäjäksi, niin se johtuu enemmän siitä, että tytär näytti lentokentältä ostettua iPodia, että kuinka tämä tässä käyttöjärjestelmä toimii ja, niin ja kuinka helposti kaikki pelaa, niin minusta tuli taas Apple uskovainen iPodin kautta uudelleen. Kyllä, kyllä. Joo, täytyy lisätä muuten, anteeksi, unohdin sanoa, mä oon erittäin vahvasti myös tämmöisen haloefektin uhri, eli mä ostin iPodin kanssa ensin ja se design sykähdytti myös siinä ja toimivuus ja sitten sitä kautta niin kuin nämä äsken mainitut. Mites Henrik? No mulla se on käytännössä se, että no, se on huomattavasti luotettavampi ollut, se on helpompi käyttää, se, no, niin kuin yleisesti se on huomattavasti miellyttävämpi kokemus. Ja sitten mikä ehkä kuitenkin on tärkein, on se, että kaikki äänijutut ja ammattisoftat, ne on suunniteltu Macille. Että kyllä, kyllähän Pro Toolsiakin voi pyörittää PC:llä, mutta kyllä sen huomaa, että se on käännös. Viehätyitkö yhtään jo sangen kauniin G5 Mac Proon, eli siis tämän, mikä sen nyt on se vanha mallin nimi, niin sen pöytäkoneen designin, Power Macin designin? Silloin kun mä rupesin käyttämään, niin tommosia ei ollutkaan, että se oli silloin. Niin se Power Macit oli G4 siinä vaiheessa, kun mä rupesin. Ne oli aika rumia. No en mä tiedä, siis... En mä sanoisi, että ne on rumia. Ne on persoonallisen näköisiä. Että ehkä toi niin kun, se ei niinkään toi ulkonäködesign vaikuta muhun kuin se käytännön design. Että esimerkiksi se, että sen saa kahvasta auki. Kube ja iMackihän oli siihen aikaan äärettömän design-helmiä. Kubehan on hieno, kyllä. Se on, joo. Eli tämä vanha... pieni kuution näköinen mäkki, jos ei kaikki satu tietään kubeen. Niin tota. Mutta se oli, kun me ekaa kertaa näin, kun tyyppi ottaa G4:n kahvasta sivusta kiinni ja se aukeaa se systeemi ja kaikki on siistit siis siellä sisällä ja katsoo, että eihän tuossa tarvii muuta kuin ruveta tunkemaan tavaraa pois tai sisään, niin se oli jo semmoinen, että herranjestas, että enemmänkin semmoinen design vaikuttaa muuhun kuin se, että miltä se näyttää ulospäin. Joo, kyllä, kyllä. Miten sitten Juha siellä kalatalous Jussi Rovaniemen perukoilla? Tuntuu se oli ihan talon homma vaan alunperin uutta PC:tä. Meillä oli käytössä kannettava, joka alkoi menemään pikkusen vanhaksi ja sitten tuon puolisukulaisen kautta aloin hankkimaan tätä PC:tä ja se sitten sai kehuttua minut ympäri, että hommaa Mäkkiä. Nämä iMacit oli justiin silloin ilmestynyt, siis Intel iMacit. Kyllä, kyllä. Ja sen aikaisena tosiaan sitten onneksi ähkäsin sen hinnan kanssa, että sinne ihan ensimmäiset lastentaulut katosi. Niin se tuli sitten hommattua ja en minä nyt kauheasti ole katunut. iMackihän on tosi hieno laite ja hyvä vehjes. Sehän on, itsekin on sitä katsellut kovasti tuossa, että joskus semmoista joskus päräyttäisi, mutta se on okei, eli siis oliko yhtään niin kuin design mukana siinä? Oliko ei se niin kuin yhtään. Okei, mielenkiintoista. Mietin yhtään, mikä näköinen tämä vehje on, ennen kuin se tuli kotiin. Se oli suunnaton yllätys, että tästä puuttu keskusyksikkö ja mä en ole vaikka soittamaan, että te lähetitte pelkän näytön sijat. joo, okei. Se on ihan mielenkiintoinen tuokin lähestymiskulma. Koska, mä voisin, niin. Jos saa vielä lisätä, toki niin, mielellään, joo. Mitä tulee tähän iPod Halo-efektiin, niin mä en edes tiennyt, mikä iPod oli silloin. Mä kuulin siitä vasta vähän sen jälkeen, kun mä näitä, että kyllä ne oli jo olemassa. Joo. Mutta ne oli silloin vielä sen verran uusia, että en mä ollut kuullutkaan koko laitoksista. Enkä ollut erityisemmän kiinnostunutkaan. Mun mielestä MP3-soittimet oli ihan turhia. Joo, mulla vaikutti itse asiassa niin ehkä eniten taas Mäkkiin siirtymiseen se, että Office oli ilmestynyt, ihan kunnollinen Office. Niin joo, aivan. Mä niin kuin ihan Microsoftin tekemänä niin ilmestynyt sinne. Joo, kyllä, kyllä, aivan. Eli aivan. Se Office 2004 on kyllä aivan loistava softa. Joo, mä itse vähän vierastan sitä jollain tavalla. Olen sitä kyllä käyttänyt myös tuossa. Se on jotenkin just ehkä tämä think different -ajattelu, että mulla kesti jonkun aikaa, että kesti kääntää kahvaa päässäkään, ruveta tekemään asioita vähän toisella tavalla ja tottua siihen, että ikkunoissa ei ole menuvalikoita, vaan ne on siellä ylällä ja että kaikki niin kuin tavallaan leijuu niin kuin Wordissäkin sellaiset niin kuin työkalupaletit siinä ikkunassa. Ja se oli, on mulla Pagesissa se keynote-nouttikin parissa koneessa, mutta niin täytyy myöntää, niin kun jotain tarvii tehdä nopeasti ja tehokkaasti, niin kyllä se Office tulee avattua. Kyllä joo. Nyt mulla on tässä koneella on vaan toi Open Office, tai mikä ne on Office nyt onkaan, niin mä oon siitä kyllä dikkaillut kovasti, että se on niin kuin ihan kätevä. Mutta just en ole tehnyt mitään raskasta heavy dexting-käsittelyä, mitä joudun siis työssäni tekemään päivittäin. Kirjoitan sivukaupalla speksejä niin, ja teen kaiken näköisiä taulukoita, niin en mä ole sitä vielä tehnyt tuolla, että en osaa sanoa siitä. Mutta Juha, niin kerro vaan. Mulla on tosiaan tämä Linux-tie tässä alueellaan, niin kuin olen sinne palastalle kirjoittanut, niin Open Office on yksinkertaisesti huono. Se on vain huono. Okei. Mikä se on ainakin, erityisen huono? Se on ainakin PC-versiona, se on kyllä äärettömän epäyhteensopiva. Joo, ei tosiaan en osaa sanoa, en ole, niin Windowsin puolella ei ole sitä käytetty, että se on tuossa Ubuntussa ollut, mutta ja en ole, sen verran otan takaisin, että ei ole kauheaa semmoista kokemuspohjaa kuitenkaan, mutta mitä tässä yhtäkkiä kokeiltiin, niin siis se on täys. Okei, ei se mitään, se on näkemys tämäkin. Ja joka on ilmeisesti sun mielestä väärä näkemys. Ei ole, ei ole vääriä näkemyksiä, on vain erilaisia. Mä voisin sanoa, että mä oon käyttänyt Open Officea kauan. Joo. En nyt tietysti hirvittävän kauan, mutta silleen niin kuin vuosia kuitenkin. Kyllä, kyllä. Niin se on, se, jos sen lähestyy niin kuin silleen, että tässähän on Microsoft Office tai Microsoft Word mutta jonkun toisen tekemänä, niin eihän sit silloin tulekaan mitään. Et se pitää ajatella niinku ihan eri pohjalta. Että mä oon kyllä tehnyt OpenOfficella kaikki niinku vaativammatkin tekstinkäsittelyä, että mä oon pyörittänyt siellä makroja ja tehnyt monimutkaisiakin asiakirjoja sille. Ja mä oon tottunut käyttää sitä mun mielestä, jos mä koittaisin tehdä niitä samoja Microsoft Wordilla, niin musta tuntuu, että se on kauhean vaikea, kun mä en yksinkertaisesti osaa käyttää sitä. Että niin, se saattaa sopia niin kuin yksittäiselle tekijälle, mutta kuka tahansa, joka on tekemisissä ihmisten kanssa, jotka käyttää aitoa Microsoft Officea, ei ole mitään vaihtoehtoja. On pakko käyttää aitoa Microsoft Officea. Se on kyllä totta, että se, vaikka OpenOffice lukee Office-tiedostoja, niin se ei aina, osu kohdalle. Mutta se on ihan mielenkiintoista, että seuraavassa Office-versiossa, ellei ne ole muuttanut se jo, niin ainakin jossain vaiheessa siinä oli tuki tälle Open Document-formaateen. Mutta mä en tiedä, onko se muuttunut, mutta jos se tulee olemaan, niin se tulee olemaan ihan mielenkiintoista, että vaikuttaako se mitenkään tuohon, koska sitten sä pystyt, no toivottavasti ainakin pystyt heittelemään edestakaisin dokumentteja kätevämmin, kyllä. Niin. Elikkä mutta mitäs hei, jos palataan tuohon muotoiluun vielä lyhyesti, niin onko teillä näkemystä, miksi Apple on ylivoimainen muotoilussa, vai onko ne ainoita, jotka kiinnittää siihen huomiota, jos nyt puhutaan esimerkiksi laitteiden muotoilusta? Kyllähän muut yrittää sitä. Niin. Perinne on hyvä sana. Niin, koska no. jos Dell keksii, niin kuin ne on tainnut keksiäkin, että ruvetaanpa muotoilemaan jotain, niin jo tuo aloittaa ihan nollasta, mutta Applella on semmoinen, niillä on se visuaalinen teema jatkuu aina laitteesta toiseen, että vaikka ne saattaa olla hyvinkin erinäköisiä toisistaan, niin sen tietää saman tien, että aha, että toi on Apple-laite, niin loppujen lopuksi ne ei ole enää niin paljon työtä siinä suunnittelussa, ne ei joudu aloittamaan nollasta, kun sitten taas nämä kaikki muut joutuisi aloittamaan nollasta, ja sitten ne ei ehkä tiedä, että mihin sitä pitää mennä, niin sitten on hirveän monta erilaista yritystä, ja sitten ei ole enää mitään yhteyttä minkään kanssa taas, ja sitten ollaan taas nollassa. Joo, okei, designia on tietysti monenlaista, että sanotaan, että tämä Applen, että jokainenhan tavallaan erottuu sillä designillaan. Lenovo tai IBM on hieno design mun mielestä ihan omassa sarjassaan, ja ei HP:nkaan designissa välttämättä kauheasti ole ollut niin kuin haukkumista. Dellin designista nyt en ole hirveästi diggailu oikein koskaan, mutta niin kuin Applen design on ylivoimaisesti jollain tavalla, onko se siis tuoreus, se erilaisuus? Juha, mennä sieltä äsken kommentoida jotain, pistä mikki auki ja sano vaan. Semmoinen homma, että no niin kuin kaiken kaikkiaan, minä välttämättä oikein edes ymmärrä, että miksi tätä Applen, tätä, sanokohan nyt, muotoilua. Design ja muotoilua, niin. Anteeksi, design on se hienosta. Sitä designia niin mukaan kauheasti hehkutetaan. En minä nyt tiedä, eihän tämä romakone ole tämä iMac. Niin, mutta tämä on. Ei minä nyt minusta mitään semmoisia niin varsin suunnitelun riimumoittuna, että olen minähän Sony Vaion kannettava, joka on ihan kaunis nätti kone minun mielestä ainoa, että se voi olla varmasti. Niin kuin ilmeisesti nuo Macit kannettavat on. Korjatkaa ihan rauhassa, jos olet väärässä. Nyt mä en ainakaan saanut selvää ihan tästä lopusta kaikesta valitettavasti. Pätkiikö tämä pojat teille muille toi, niin kuin toisten ne puheet? Kyllä, mulla joo. Joo, eli nyt on jossain putkissa jotakin häsmää, mutta niin, eli sanoit Sony Vaion, että no mun isällä on Sony Vaio, ja se on, no, se on minusta nättikone. Se on hieno, joo. Yhtä lailla nättikone kuin joku e-bookki. Joo, okei. Okay. E-bookkeja täällä näkyy muutama. No ehkä no se on, tämä on just tämä subjektiivisuus, että niin kun, joka mun mielestä herättikin tämän kysymyksen, että kun jokaisen kauneus on katsojen silmässä, niin mikä sitä Applesta tekee niin erityisen, ja onko se vaan nyt trendikästä digata Applen designia? Mut ilmeisesti. Tuomusta on muuten havaittavissa, sori Toni. Se on niin kuin, ikään kuin on muutamia tämmöisiä muodikkaita asioita, että on muotia, niin kaikki mikä liittyy jollain lailla Microsoftiin, sitä on kauhan muodikasta haukkua ja sitä on kauhan muodikasta tehdä vaikka pirua. Ja sitten tosiaan, että mikä vähänkin haiskahtaa Mackin päin, niin on todella muodikasta pitää siitä ja ikään kuin kuuluu joukkoon johonkin vähän parempiin ihmisiin, on vähän näin poispäin. Tuo on osittain, en halua sitä sanoa, mutta osittain siinä on jonkunnäköistä tuommoista snoppailua havaittavissa. Kyllä, aivan, hyvä pointti. Toni, mä oon niin. Kyllä tavannut ihmisiä, joiden mielestä, tai puhunut ihmisten kanssa, joiden mielestä nämä PowerMacit, G5-set ja nyt MacBookit, jotka on ihan ulospäin samannäköiset, niin on rumimpia koneita, mitä ikinä on ollut, että semmoinen metalliklentti vaan jossain. Kyllä, mä en ole ollenkaan samaa mieltä siitä, mun mielestä se on varsin makea muotoilu, mutta toisaalta mä ymmärrän niiden pointin ihan hyvin. Että... Kyllä, kyllä. Joo, mutta niin, ei sinne, joo, näiden PC-ihmisten, mitkä sanoo näin, niin kokeilepas Hessu sitä koneesi pintaa. Niin. Eikö tunnu hyvältä? Kuuletteko, kun kokeilin sitä? Niin, eikö tunnu hyvältä? Kyllä, joo, onhan se hieno. Aika lämmin se on kyllä. Niin, joo, hiplaa konetta. Joo, päästäpä PC-mies noin lähelle ja käski kokeilla sitä pintaa. Siis kyllä, se nimittäin tuntuu hyvältä. Joo, kyllä, kyllä, aivan, tuossa on pointti. Joo, kyllä, ja siis niin kuin, tämä on, mutta tämän... Paras pinta itse asiassa löytyy, niin niin tyttären vanhasta iPod Ministä, siitä vaaleanpunaisesta. Ai, se on aivan loistava se metallipinta. Kyllä. On tässä on huonotkin puolensa. Niin alasti aina, kun näpyttelen tietokonetta, niin tämä polttaa jalkoja. Ja muista puhumattakaan, kun tämä on niin kuumea tämä alumiinia. Mutta niin oikeasti niin mä voin kertoa, että kyllä tämä herättää niin kuin jollain tavalla kiinnostusta tämä aina. Tämä. Ja siis tähän on siis niin kuin satsattu aivan valtavasti tähän designiin, ja tohon, siis toi on iso juttu, että toi Applen logo hehkuu tuolla näytön toisella puolella, ja että niin. Sitä näytetään joka helkkarin paikassa televisiossa, Carrie Bradshaw, Sex and the Cityssä, siis mikä se on sinkkuelämässä, niin käyttänyt Applea, ja se on ihan saman tehnyt kaikille, jota se käyttää esimerkiksi siinä ohjelmassa jotain Jimmy Choon kenkiä, taikka mitä liian onkaan Manolo Blahnikkia, niin nekin design-gurut on yllättynyt siitä, miten suuri vaikutus sillä on, että se on käyttänyt niitä siinä ohjelmassa ja puhuu niistä. Mutta se valkoinen omenaloko muuten näkyy mustalla pohjalla aivan loistavasti, se aika pitkälle. Se on muuten ihan totta, se näkyy jopa niin, että kun tässä on, jos menee näytönsäästäjä päälle, ruutu himmenee, niin se näkyy silloinkin, koska siinä on niin suuri kontrasti siihen kannen väriin. Mutta siis okei, siis back to the basics, eli toi design oli vaan niinku sellainen kysymys, että miksi Apple osaa sen ja vai mikä? Niin, siinä on tavallaan se just perinne, mistä Henrik puhui, niin Apple ei ole tullut sieltä norsunluutornistaan alas. Aivan. Ja se on ollut ihan oikein. Koska jonkun BMW:nkin sä tunnistat aina BMW:ksi. Kyllä. Siinä on ne keuhkot, siinä on ne L-valot siellä takana. Kyllä, kyllä. Ja se säilyttää sen. Joku niin, Sony Vaio on hieno yksittäisenä koneena, mutta siinä ei ole semmoista jatkumoa. Joo, eri sukupolvet ei muistuta toisiaan. Kyllä, kyllä, joo. Se on ihan, toi on varmaan ihan totta, toi perinne on se juttu, miksi design toimii. Kauppalehti Optiossa oli hyvä juttu. Siinä on itse asiassa design-juttuja useampikin nyt tässä uudessa. Ahaa, mä täytyykin lukea, mä en ole vielä lukenut sitä. Niin, mitä Henrik mielestä sanoo? Niin, että jos palata vielä tuohon, että kun niitä näkyy niitä omenoita televisiossa, niin mä muistan lukeneen, niin kun joku on laskenut, että kuinka paljon niin kuin edellisen vuoden aikana, kuinka paljon noin arviolta Apple on saanut ilmaista mainosta. Kun tietysti porukat, jotka tekee niitä ohjelmia, niin ne usein käyttää Appleja justiinsa sen takia, koska niissä on ne ammattisoftat, niin se oli jotain 30 miljoonaa dollaria ilmastomarkkinointia tullut vuoden aikana. Joo, UK-versio E-Crate-lehti maksaa aina vihjepalkkion, jos joku löytää jostakin uudesta TV-ohjelmasta mäkin. Toi on muuten mielenkiintoinen 7 päivällä tyyppinen lähestyminen. Käytin katsomassa tuossa Devil Wears Prada, eli mikä se on suomeksi sitten onkaan nyt käännetty. Se nyt ei yhtäkkiä taas tule mieleen, ei sillä, ettenkö osaisi enää suomea, mutta... Vogue. joo. Mä luen salaa naistenlehtiä aina WC:ssä ja käyn katsomassa tällaisia tyttöjen elokuvia vaimon kanssa, kun hän käskee. Niin mutta siis siinä jos missä, niin oli Appleja kyllä paljon näkyvissä. Että se on erittäin mielenkiintoinen Apple-ihmisen. Mä oikeastaan laskin niitä Appleja siinä ensi alkuun, mutta se oli myös ihan mielenkiintoinen elokuva. Mutta joo, okei, se ei siitä designista. iPod täyttää 5 vuotta. Aloitettiin 5 vuotta sitten ja nyt maksaa 5 gigaa, oli siis koko ja nyt on 80 suurin. Ja silloin maksoi 400 taalaa. Niin. 5 gigaa. Niin. Niin. Siellä on PC Worldin kirjoituksessa oli 5 täydentävää syytä, että minkä takia Apple vei tämän pelin. Vaikka Creativellakin oli jopa siihen aikaan joku hieno vimpain. Ahaa, mä en ole tutustunut tähän aiheeseen, tota, niin miksi, siis oliko siellä, onko sellainen syyt jossain hollilla siinä? No niin, itse asiassa niistä kaikista tärkein, mikä niin kuin näin suomalaiselta näkökannaltakin on semmoinen, mitä ei ole aidosti huomattu, niin 2004 alussa niin Mini aloitti sen litteyttämisen, eli mihin trendiin esimerkiksi Nokia ei ole vieläkään älynnyt lähteä mukaan. Niin, ja sitten tuli tämä litteet puhelimet, just josta ne jäi ulos. Joo, eli tavallaan se trendi lähti Appleltä liikkeelle. Ja, okay. Ja se oli äärettömän tärkeää, että se saatiin mahtumaan taskuun. Joo, kyllä kyllä. Koska aikaisemmat MP3-soittimet niin ei olleet sellaisia. Aivan. Ja ne oli myöskin niin, turhan painavia. Oikein, joo, kyllä. Joo, ja sehän oli mainos. Mä muistan niitä ensimmäisiä iPod-mainoksia nähneeni kanssa niin kun silloin, kun se oli tämä ihan eka malli, niin se oli just se, että kuinka monta sataa vai miten se nyt olikaan biisiä mahtuu taskuun nimenomaan. Että se oli. Joo, mä en muista. Mä laitoin jonnekin foorumin palstalle, niin laitoin linkin sinne PC Worldin sivuille, ja siinä on niin, myöskin samassa linkissä Jopsi esittelee sitä ensimmäistä. Joo, kyllä. Mutta täytyy etsiä se. Mutta siinäkin taas design oli kohdallaan, ja niin siinä valjastettiin isot starbat, kaikki musiikkipiirit. Muistan, kun 50 Cent muun muassa niin puhuu jossain haastattelussa, valkoiset kuulokkeet roikku korvista. Ja, niin. Sehän ei tainnut olla siinä ekassa iPod-mallissa vielä, mutta nykyään mikä pitää iPodia hyvinkin edellä muista, niin on just niin se tämä click wheel. Joo. Oliko se niin, että sitä ei ollut siinä ekassa? Ei ollut, siinä oli kolme näppäintä siinä sen wheelin yläpuolella. Eli wheeli oli, mutta ei click wheeli. Ja sitten tuli se seuraava versio, missä oli tämä wheeli, mutta sitten siinä oli, niinku, vai oliko se toistepäin, niin missä oli ne ympyrässä niinku ne sellaiset sen ympärillä, ne nappulat. Ja sitten tuli vasta click wheel, mulla oli itse asiassa eka se click wheel, justi se malli, se vanha, mikä hajosi. Sehän on ihan, siis eli siinä niissä aikaisemmissakin oli semmoinen kosketuspinta, jolla pystyi pyörittämään. Joo, hierottiin sitä niin kuin ympyrää. Että joo, se no mutta sehän on, mä luulin, että sitä, se on justiinsa se, joo, mikä wheelie. Se tekee. Ei niillä niinkään väliä niillä napeilla, että kyllä siinä peukalo sen verran liikkuu, mutta se on aivan loistava tapa. Se on niin täydellisen ylivoimainen tapa selata. Jos vertaa ylös-alas tyyppiseen ratkaisuihin. Wheeli käyttöliittymä ja sitten taas click wheeli, niin ne on molemmat patentoituja. Joo, kyllä. Täytyy muuten tässä välissä ihan lyhyt kommentti heittää, että mun mielestä siinä vanhassa iPodissa oli parempi toi click wheeli, vai onko se sitten vaan ton Firmixen huonoutta, että se on vähän töksähtelevä, semmoinen hidas nyt toi uuden 80-gigaisen click wheeli, että en tiedä. Niin, siinä, missä Henrikillä on tämä Nanon se edellinen sukupolvi, niin siinä on minusta paras. Joo. Videomalleissa ei ole niin hyvä. Mulla tulee esimerkiksi autokäytössä, niin tulee usein valittua väärä kohta, koska se on pikkusen turha herkkä. Mitä Henrik mielestä sanoo? Tässä tulee niin helposti puhuttua päällekään, kun on läkiennyt niin paljon. Se mielestä voi ehkä saada jonkinasteista huumoria, en tiedä tästä, mutta kun mä sain ekaa kertaa ton iPodin, mulla ei ollut hajuakaan, miten sitä käytetään tota systeemiä. Mä luulin, että se oli se keskiö, se valkoinen siinä piti jotenkin sitä liikutella ja muuta, ja se oli kyllä se, täytyy sanoa, että turhautti tai rupesi turhauttamaan jossain vaiheessa aika julmetusti, kun se ei liikkunut yhtään silleen, minne sen piti, eikä niinku mitään hajua, miten se, että sinäkin, kun ei ole koskaan ollut tuttua, jolla olisi ollut iPodi, enkä mä ollut koskaan nähnyt semmoista livenä aikaisemmin, niin siinä sitä sitten pähkäili sen hetken, mutta kyllä heti kun siihen tottui, niin tuntuu, että kyllä se on aika iso askel eteenpäin jostain kreatiiven laitteesta, vaikka ne muuten olisikin niin hienoja ja ihmeellisiä. Joo, tässä nyt 5-vuotisjuhlan kunniaksi on, niin brittitoimittaja Dylan Jones on julkistanut niin iPod-uskontokirjan. Aivan, joo. hän on niin sitä mieltä, että iPod on maskuliini ja kiintolevyn koko pitää olla 40 tai isompi. Onko tämä niin 350 sivua pelkkää iPod-uskontoa? Se on joo, tämä on mielenkiintoista, mitä tämä poikii kaikkea tällaista. Tottahan se on, että se on maskuliininen jatke varmaan tämä iPodikin, ja mulla on sen takia 80 gigan kiintolevy tässä. No okei, joo, mutta tosiaan, niin se on... Snobismia. Niin, nimenomaan. Isointa, mitä löytyy, pitää aina ostaa. Mutta siis oikeasti tuossa toi ClickWheel-homma, niin se on loistava käyttöliittymä, ja mun mielestä Nokia on jollain tavalla ymmärtänyt tämän käyttöliittymän ainakin aikoinaan. Niillä oli aivan ylivoimainen tämä menuvalikkorakenne ja muu, ja siis tavallaan niin kuin Apple on tehnyt siinä Nokiat, tai kummin päin nyt onkaan sitten mennyt, mutta se on hyvä käyttöliittymä. Henrikkin osasit kuitenkin, tai opit sitten ihan ilman manuaalia sitä käyttämään kuitenkin, eikö niin? Että se oli kohtaan se helppo. Kun mä tajusin sen vaan, että se on justiinsa, kun en itse asiassa ole koskaan itse ajatellut, mutta se on ihan totta toi, että kun liitit tässä asiassa Nokian ja muun toisen, niin se on kyllä totta, että silloin kun kännyköitä ruvettiin ekaa kertaa kattelemaan, silleen, se oli, no minun kohdallani se jälleen oli vähän myöhemmin kuin noin valtavirtaväestö, niin kyllä se oli jotenkin silleen, että katso niitä, niin eihän se silloin mieli mikään Sony Ericsson ollut, vaan Ericssonia ja Samsungia ja mitä näitä nyt on, niin se oli jotenkin, Nokia oli ainoa, jota ei tarvinnut opetella käyttämään, että se oli jotenkin niin selkeä. Kyllä. Lähtöpisteestä asti, niin sama se, no en mä kyllä joutunut opetella käyttää sitä mun kreatiiveakaan, että siinäkin, no, täytyy sanoa, että siinä on etunsa siinäkin, mutta onks, mä en ole näitä uusia kreatiiveja enkä minkään muunkaan systeemin näitä, en ole päässyt tutustumaan, niin onks missään muussa suoraa tukea podcasteille? Ei siinä, Sepehän on tästä puhunut tuolla foorumilla ainakin, että niin tässä sen, mikä hän nyt olikaan siinä kiintolevysoittimessa, niin siinähän ei podcastien kuuntelu ollut kai kovin helppoa, että se ei ole sellaista niin kuin tavallaan iTunes-integraatiohan tässä iPodistakin tekee sen, että se on niin kuin hyvä, helppo podcastit ottaa sinne, ja siis se on niin kuin, ei pelkästään iPodi. Siitähän on sanottu, että se on yksi sunen heikkouksia. Että niin siinä ei myöskään kai ole tukea. Siinä ei ole myöskään mitään. Eli ne on, lähinnä kehittyneempiä USB-tikkuja nämä muut. Niin, eli se on tämä kokonaisuus. Mites muuten kalata? Se, että, niin. se muuten täytyy sanoa, että se, että ne tosiaan on vähän vaan edistyneempiä USB-tikkuja, niin siinäkin on etunsa. On, joo. Koska silloin se on yhteensopivampi taas moneen suuntaan. Niinpä, sen pystyy iskeä mihin tahansa, koska tahansa USB-porttiin vaan, ja sitten tunkee sinne niitä tiedostoja, niin kyllä se siitä soittaa. Niin. Muuten iPodista ja niin muotoilustakin tässä puhuttiin, niin Qualcommin, eli tämän patenttikäräjöintiin erikoistuneen firman Jenkeissä, niin heidän näkemyksensä tulevista päätelaitteista on tässä uudessa Fortune, tämä Eurooppa-versio. Niin nämä näyttää hämmästyttävän paljon iPodeilta. Ahaa. Okei. Ja tässä on ne sisällöt, mitkä lähestyy loppujen lopuksi podcast-maailmaa, niin mihin he uskoo. Okei. Eli tämmöinen mediacenter-näkökulma. Just joo. Hei muuten, tuosta tuli muuten mieleen, eikö tämä iPodin käyttis ollut, eikö tästä käyty just käräjöintiä, että eikö se ole kreatiiveen keksimä? Tuli vaan mieleen. Lähinnä siinä niin se oli se, miten se sisältö jaotellaan. Ahaa, kun mä en koskaan lukenut sitä niin tarkkaan, että mä en ihan päässyt hyvälle. Se ei ollut se käyttöliittymä, vaan se oli nimenomaan joku hyvin geneerinen tällainen niin kuin sisällön jaotteleminen alikansioihin. MP3-soittimessa oli se patentti. Se eikö se niin suurin piirtein kaikki sitä patenttia? No kyllä. Joo, mutta niin. Toisaalta pienellä rahalla siitä selvittiin. Niin joo, se mitäs muutaman miljardin sitä piti maksaa sitten vaan. Ei, se oli joku 200-300 miljoonaa. Niin, ja sitten, se oli sitten vielä yhteistyösopimus silleen, että ne tulee aika nopeasti takaisin. Creative oli kassakriisissä siinä vaiheessa, eli se oli todella niin kuin helpottava niin raha siinä vaiheessa kyseisellä yrityksellä. Vähän niin kuin Sony nyt. Niin se oliko tämä taktinen veto Applelta, että pitää elvyttää kilpailijat, että pysyy kilpailu yllä? Niin, ettei kilpailijat yhdisty. Nimenomaan. Mites Jussi siellä metsän keskellä, niin joko sun iPodis on ostettu vai onko vielä piilipsi rikki? Piilipsi on edelleen vähän huonossa hapeissa. Voi harmi. Ja tuota iPodia ei ole hommattu. Siihen on sama syy kuin tähän mikrofonin hankkimattomuuteen, että tuo kustannustehokkuus on ollut viime aikoina pikkusen heikolla kantemilla. Ja rahakuljetus ei ole ehtinyt vielä Rovaniemelle asti. Niin. Mutta semmoinen justiin itse asiassa tänä päivänä tuli tuolta korvatunturilta, lähestyttiin minua. Että joulupukki on kuullut siitä, että mulla on MP3-soittimesta uupelo, ja se ilmoitti, että hän ihan niin kuin pieniä mahdollisuuksia on siihen päin, että hän saattaisi vaikka sitten aattona lähestyä minulla semmoisella paketilla, missä tämmöinen mahdollisesti olisi, jos minä olen oikein kiltti. No niin, ja nyt ei muuta tosin iPodia se ei sieltä luvannut, että niin enemmänkin kallistutaan tämmöisiin Samsung kautta Hitachi-tyyppisiin ratkaisuihin. Okei. No ei se mitään, sehän on jännä nähdä sitten. Sä voit kertoa kommentteja ja kokemuksia, jos näin käy. Nyt oot vaan kiroilematta sitten ja kiltisti, niin sä ehkä pääsit. Ja ehkä jopa säästyt tältä video-iPodin virusongelmalta, joka myös on ollut tässä meidän kaikkien iPodin. Niin säästyt nimenomaan siltä. Niin, ja toisaalta säästyt niitä tapauksessa. toisaalta sinne korvatunturille voi kyllä vihjetä, että iPodit maksaa ihan täsmälleen saman verran kuin merkitönkin. Niin, itse asiassa, Toni, sori nyt vain, mutta tuohon on pakko sanoa, että bullshit. Esimerkiksi tämmöinen merkitön 512, ei vaan siis giganen MP3-soitin, gigantissa on lähestulkoon puolet halvempi kuin tämä giganen suffle, joka on ilmeisesti halvin. Menepä vaikeaksi puhuminen, joka on ilmeisesti halvin Applen malli MP3-soittimissa. Joo, niin se giganen onkin yllättävän halpa, tai siis kallis suflena. Eli se 512, mikä myytiin loppuun, niin sitähän sai 49 euroa. Niin, tämä vanha malli sufle. Se on sun, no niin, joo. Ei unohtakaan, minä höpötin itsekseni. Mutta sufle, en oikeastaan ymmärtänyt koskaan mikä rako suflella on, kun jos sinne ei ole minkäänlaista pientäkään näyttöä, niin mistä sitä missään vaiheessa tietää, että mitä siitä oikein on kuuntelemassa ja mitä on tulossa seuraavaksi. Mä oon käyttänyt sitä nimenomaan podcastia varten. Eli mä huitasin tähän kikaseen suffleen, niin huitasin just näillä pihahommissa ja maalaushommissa ja niin edelleen, niin huitasin sen kikan täyteen kaiken maailman tavaraa. Ja kuuntelen vaan lineaarisesti sitä eteenpäin. Sen takia Hessun kahvilatkin tägätään, niin kuin tällainen hienosti sanotaan, niin tämmöisellä puhetägillä aina tuohon alkuun, että tämä on Hessun kahvila. 30. niin ja niin monessa jakso ja näin poispäin, niin tavallaan kun on tämmöisiä näytettömiä soittimia. Että tietää, mitä on kuuntelemassa. Mutta siis oikeasti mä luulisin, että ton suflen nimenomaan funktio on just tällainen, että se olisi esimerkiksi kätevä toi pikkusufle, mikä nyt on tämä uusi suurin piirtein, alkaa olemaan kohta siinä iPod Invisa-osastolla, että sitä ei niin kuin näe. Eli mistä oli kravattineula. Nimenomaan Saturday Night Liveissa vitsiäkin jo tässä aikaa sitten, niin kravattineulan kokoinen iPodin, niin se on just tällainen, että salille meet vaikka taikka johonkin, mitä nyt ikinä harrastaakaan, just talon maalausta, niin siellä se on kätevä, kun ei tarvitse tällaista hirveän painavaa ja bulkin kokosta 80 gigan kovalevyllä varustettua iPodia. Mutta toisaalta taas niin kuin Henrikillä käytössä oleva suffle, ei anteeksi, toi Nanoha on semmoinen hyvä yleiskäyttöinen tuote. Mutta ei jää jaarittelemaan enempää iPodista, se oli vaan lähinnä tällainen. Meillä on paljon hyviä asioita tänään mielessä, nimittäin vertaisverkot on puhuttaneet myös viime aikoina, ja FinReactorin bändin tuomiot käräjäoikeudessa, oliko ne kohtuullisia teidän mielestä? Ja minkälaisia ne muuten oli itse asiassa, jos kaikki ei tiedä, kuten esimerkiksi minä? Ja minä. 50 tonnia tuli per nenu, 21 henkilöä tuomittiin, mutta se nyt oli tietysti käräjäoikeudessa ja vieläpä Turussa. 50 tonnia per nenä, 21. Siis oliko nämä jotain vertaisverkon käyttäjiä vai jotain jonkun palvelun ylläpitäjiä? Ylläpitäjiä, eli tässä mentiin ylläpitäjätasolle, ei tavallaan päätoimittajia tuomioihin niin kuin jossakin aivan perinteisessä mediassa. Kyllä. Joo, se on aika paljonhan tuo on rahaa tietysti, 50 tonnia ylläpidosta. Joo, tosin siinä oli 33 ihmistä oli kuulemassa tuomiotansa ja 100 tonnia sieltä oli luvassa per nenä. Niin, että puoleen päästiin kuitenkin. Niin, ja väki väheni. Eli niin siellä löytyi jopa yksi käyttäjä. Joo. Se on kyllä, no onko tässä niin, haetaanko tässä niin kuin tämmöistä shokeeraavaa ennakkotapausta tietysti, kyllähän toi tietysti on no, aika. Mä nyt tiedän, onko se niin shokeeraavaa, niinhän se on, että jos rikkoo lakia, niin sitten joutuu maksaa sakkoja. Niin. Ja tota noin yleensähän nämä korvaussummat perustuu johonkin laskennallisuuteen siitä, että minkä mittaisia tappioita siitä on tehnyt. Laskentamallista voidaan tietysti keskustella hyvinkin paljon, mutta eihän siitä mun mielestä pitäisi olla mitään keskusteltavaakaan, että jos rikkoo lakia, niin sitten siitä rangaistaan. Joo, tuomion peruste oli kaupallinen hyötyminen kuitenkin. Niin. No niin, ja se on, jos näin on, niin sittenhän se on jo ihan selkeä homma. Mutta onko ne saaneet maasturit jokainen? Nimenomaan, eli siis kun puhutaan siitä, että kun koko hommahan saatiin kiinni sen takia, että ne alkoi kerään fyrkkaa siellä Finreaktorissa, niin kun siitä kun oli ylläpidolla kuluja, jos ne sai siitä 100 € tai 2 niin kasaan omalle tililleen jossain pankissa, niin nyt ne saisi 50 000 sakot, niin kyllä se mun mielestä edelleen kuulostaa aika kovalta. Mutta eihän sitä katsotakaan, sitä, että kuinka paljon ne on sitä ansainnut, vaan siinä katsotaan sitä, että kuinka isot tappiat on katsottu, että jos sä hakkaat jonkun auton mäsäksi rautakangella, niin ei siinä tuomiota luettaessa katsota, että kuinka paljon se rautakanki maksoi, vaan että kuinka paljon vahinkoa sillä on tehty. Mä en ehkä ihan täysin ymmärrä tätä vertausta, mutta mitäs toi Jussi mielessä sieltä humu-Pekka huhuilla, kun kuului kohinaa äsken? Ei, justiin aloin sanomaan sitä, että ihan siitähän ei ollut rangaistavissa nyt, että on kerätty rahaa, vaan siitä, että on jaettu laittomasti materiaalia, jonka Henrikki jo tuossa hienosti kertoi. Mutta eikö se kuitenkin niin kun tuomion peruste ollut se, että se oli ansaintotarkoituksessa tehtyä, mutta nehän ei ollut ansainnut. Se on raskauttava tekijä, mutta se ei ollut se niin kun tuomion syy. Yksi perusteista. Kun tuossahan nyt se Finreaktori on sen verran vanha tapaus, että silloinhan oli voimassa vielä tämä vanha. Niin, vanhan mukaan tuomittiin. No niin, hyvä. Mistä tiesit, että ei ole semmoista kysyä? Joo, nimittäin niin, siihen puuttui yksi juristipalstalla, olisiko ollut Taloussanomissa. Selvä, sain. Eli periaatteessa voidaanko vetää tämän lyhyen gallupin tulos siitä, että oli kohtuulliset tuomiot? 3-1. Itse asiassa ei. Aha. 2-2. No niin, kyllä. On se aika pitkä penni, niin ja hankala tilanne. Eihän sitä tietysti noihan loppujen lopuksi saattaa kuulostaa tietysti hurjalta toi, että 50 000 puhtaana käteen, mutta eihän se nyt ihan niin mene, että kyllähän niissä on sitten maksuaikaa. Käytetään aika paljon aikaa siihen, että selvitetään, että kuinka se maksaminen tehdään ilman, että nyt ei niitä pistetä kadulle kuolemaan kylmään. Ja se oli vasta käräjäoikeus. Niin, varmaan tuomiosta valitetaan eteenpäin ja sitä kautta. Niin kun. Mutta on se toisaalta hyvä tietysti, että homma saadaan päätökseen, ettei tarvitse heidänkään siellä odotella ikävästi tätä pitkää oikeusprosessia. Kuinka paljon on sitten oikeudenkäyntikulut ja kaikki muut siihen päälle, että kyllä se kalliiksi tuli tämä homma. Että niin valitettavaa kuin se on. Mutta joka tapauksessa rikollista toimintaahan se nykyään on ja eihän siinä mitään, se on tietysti tuomittavaa, mutta onko se loppunut, sitä en tiedä. Siis tämä toiminta veikkaan, että ei ole, sitä aika avoimesti keskustellaan monessakin paikassa, että edelleen siis vertaisverkothan ei sinällään ole laittomia, mutta se sisältö, mitä siellä jaetaan, niin toisaalta sekin on mielenkiintoinen kysymys, että jos vertaisverkkoa ylläpidät, niin pitääkö sun olla tietoinen siitä, että siellä jaetaan tämmöistä materiaalia ja olet siitä edesvastuus. Käsittääkseni silloin, jos haluaa välttyä ongelmilta, niin silloin täytyy aktiivisesti etsiä ja tuhota sieltä tai niin kuin ottaa pois laitonta materiaalia, että viedä edellytykset laittoman materiaalin. Sille, että jos siellä nyt on seassa tavaraa, niin eihän laitonta tavaraa, niin eihän sitä heti tulla koputtelemaan ovelle, että yleensähän se alkaa sillä, että joku oikeudenomistaja valittaa ylläpitäjälle tai jopa joku teoston tyyppinen isompi, joka sanoo, että teepäs asialle jotain, ja sitten vasta jos asialle ei rupea tapahtumaan jotain, niin sitten ruvetaan viemään asiaa eteenpäin. Että eihän tämä ole näille näille oikeudenomistajillekaan eikä oikeuksia valvoville järjestöillekään ole kuitenkaan se edullisin vaihtoehto, että mennään käräjöimään sitä sitten, missä menee sitten kuitenkin. Vaikka jutun hävinnyt maksaakin periaatteessa oikeuskulut, niin kyllähän se silti maksaa niin kuin työntekijöiden palkkoja ja aikaa ja vaivaa ja kaikkea mahdollista, että ei, että nämä on aika äärimmäisiä tapauksia nämä, missä mennään. Niin, toisaalta tässäkin niin haettiin tavallaan keissiä vanhassa tekijänoikeuslaissa. Mm. Eli uudessa ei ole vielä keissiä olemassakaan. Aivan. Ja maailma muuttuu muuten aika mielenkiintoiseksi, niin nyt on niin tota, kun tulevissa digibokseissa on mahdollisuus käyttää vertaisverkkoja. Eli digiboksit voisi toimia periaatteessa P2P-palvelimina. Mm. Joo, tämä on, niin, miksei, ja mitä, itse asiassa mitä sille sitten voisi tehdä? No periaatteessa, jos sulta on jäänyt vaikka nyt se, niin tämän Big Brotherin uusia kokot. Niin, sä voisit niin kuin vilkaista, että mistäpäs lähimaastosta löytyisi kyseinen jakso. Mutta onko se laillista? Niin, se tuleekin mielenkiintoinen, että kuinka pitkälle se niin lähipiiri sitten, mitä tekijänoikeuslaki määrittää, niin kuinka pitkälle se katsotaan olevan lähipiiri. Mä luulen, että tässä on myöskin sitä, että se ei ole niinkään Suomessa, mutta Rapakon toisella puolellahan on katsottu ihan vakavasti näitä vertaisverkkoja niin kuin laillisiksi jakelukanaviksi, että varmasti esimerkiksi on puhuttu paljon siitä, että iTunes Store säästäisi aika pirskatisti tuota kaistamaksua. Ja varmaan on menossa sinne suuntaan. Niin, ja niin se on, kun tulee yhä isompia, ruvetaan HD-materiaalia, ruvetaan liikuttelemaan netin kautta, isoja elokuvia, pitkiä elokuvia laitetaan, niin ne tiedostokoot kasvaa. Ja sitten, näähän on justiinsa, mikäköhän se oli joku iso, mä en nyt muista, mutta vähän aika sitten BitTorrentille teki jonkun valtaisan yhteistyösopimuksen, että siinä liikkuu miljoonia dollareita ihan vain. Joo, ja BitTorrentti on ollut itse asiassa hyvin aktiivinen tuolla rautapuolella, eli niin monesta reitittämästä tai mediaserveristä ja verkkolevystä, niin mitä kantaa kotiinsa, niin niistä löytyy BitTorrentti vakiona. Kyllä, kyllä. Eli nimenomaan tämä on mielenkiintoinen juttu, että koska se on teknologiana hyvä ja edenevissä määrin tarvittava, koska niin kun mennään tähän isompien matskujen jakamiseen, niin silti kuitenkin australialainen internet service provideri pudottaa vertaisverkkojen nopeuden puoleen, kertoo joku uutislähde. Mistä tämä nyt sitten oikein johtuu? Tämä oli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen uutinen, kun mä löysin sinne. En ole sitten tajunnut, olisikohan se tuolla jossain linkki tuohon itse uutiseen. Mä voin etsiä sen tässä, mutta siis etsiä sen jälkeenpäin, niin mä voin huitaista joo, sen pistetään sitten. Joo, pistetään sitten syynöitsi. Australialainen palveluntarjoaja pudottaa tosiaan näitä ihan keinotekoisesti puoleen, ja mitä ihmiset surullisesti naureskelee siinä, että kun ne sanoo, että tämä ei tule vaikuttamaan tämä muutos käyttäjiin, että luultavasti kukaan ei tule edes huomaamaan, että tällaista on tehty. Paitsi tietysti ne kaikki, jotka käyttää vertaisverkkoja. Että, niin. Että tämä on tietysti vähän, jos halutaan viedä vertaisverkkoja laillisemman käytön puoleen, niin tämä nyt ei ole kauhean suuri askel eteenpäin ainakaan. On se vähän kummallista. Justiinsa sen takia, että koska tässä hyökätään teknologiaa vastaan, ei sen teknologian väärinkäyttöä vastaan. Niinpä. Koska sitä ei pystytä mitenkään valvomaan, niin on pakko hyökätä sitä itse teknologiaa vastaan jollain tavalla. Joo, mutta niin. Hassua. Niin, se on aika hassua kyllä kieltämättä. Mutta muutenkin, niin jos Henrik etsii sitä linkkiä siellä, niin kysytäänpä sitten, täällä on, jos mennään tuonne media-osastolle, niin mainontaa, totuutta ja politiikkaa -osastolla. Second Life ja Wikipedia on kovassa ryöpsytyksessä. Niin, lähinnä niin Second Lifeissa, kun alkaa nyt mainontaa näkymään, niin ne on tuoneet myöskin niin sitten rahapuolta sinne mukaan. Sinne oli palkattu, niin esimerkiksi Reuters oli palkannut taloustoimittajan nyt jo kokopäiväiseksi pelkästään Second Lifeen. Ah, joo. Koska se on kuulemma hyvin mielenkiintoinen talouden koekenttä. Okei, tämä on mielenkiintoista. joo, missä niin tota, kuitenkin isot toimijat pelaa ja on miljoonia kontakteja. Joo, kyllä, kyllä. Ja nyt oli niin kuin myöskin tämä kongressiin janoava politiikko oli pitänyt siellä niin kuin ensimmäisen kunnon puheensa sitten kansalle. Joo, tästä olikin varmaan, en tiedä oliko samasta henkilöstä puhe, oliko peräti presidentti ehdokkaasta puheen joskus tässä Hessun kahvilassa aikaisemmin, joka oli myös käynyt siellä messuamassa. Tänään muuten itse asiassa pitkästä aikaa testasin Second Lifea, ja siinähän oli joskus tässä hiljattain oli tämmöinen salasana cracki ongelma, että siellä joku oli murtautunut ennen vaihtoi kaikkien salasanat, ja hetken aikaa meni, että pääsin sen sisälle ja velipojalle sitten siinä esittelin tuossa, ja tota, kyllä se aika tylsältä edelleen vaikutti kieltämättä siellä, kun lentelin ympäriinsä, että en tiedä. Siellä on joku Suomen tämmöinen Second Life-porukka on perustettu, näytti olevan uusi juttu sitten mun viime käynnin siellä. Oletteko itse paljon vierailu Second Lifeissa vielä? Toni. No mä olen lähinnä nähnyt sen tämän teen-osaston, eli niin tota, niin kuinka ollakaan tuon yhteen iMackiin sitä yritettiin laittaa, mutta tämä, ainakaan tämä Teen Second Life-versio niin, tota, toimi silloin vielä Intel-mäkeissä, mutta siitä on aikaa, niin toimi sangen hitaasti. Just. No toi ainakin toi adult-versio niin toimii ihan hyvin. Mites siellä Jussi rupesi kohisemaan? Onko siellä Rovaniemelläkin vierailtu Second Lifeissa? Oikeastaan Toni vei jalat suusta. Taas. Se toimii äärimmäisen päästä, ja miksi en oikein löytänyt sen funktiota. Se on se voi olla, mutta tällä hetkellä se on jo roskakorissa ja roskakori on tyhjinä. Se voi olla, olisiko se iMacin sitten näytönohjaamista? Meinsin just sanoa, että paljonko siinä iMacissa on näytönohjaamisen muistia? Tässä on 256. 256 muistaakseni. Meillä on 256 ja se on se järeen rauta, mitä siihen saa. No mulla on 256 ja tässä on se, mikäli Radeon 1600 ne onkaan. Ja tällä pyörii kyllä ihan kohtalaisesti, että tuolla G4 ja Minillä se pyörii aika heikosti. Voiko se johtua tuosta keskusmuistista, kun mullahan on edelleen tämä luvapumppu 512 kiloa, kun minä olen saanut sitä toista palikkaa tilattua. Joo, ei se johtunut siitä, että meillä on 2-giganen siinä. No niin, hyvä. Joo, en tiedä mikä on, mutta tota niin, mielenkiintoinen platformihan se joka tapauksessa on sinnehän, mutta siis se vaan, että se on vaan yksi tämmöinen kokeilu, että kyllä se edelleen odottaa sitä liitintä tuonne takaraivoon, että semmoinen niin kuin paremmin toimisi sitten niin kuin podcastien jakelukanavana ja muuna. No, niin Myllerryksessä on myöskin Wikipedia, koska nämä pari perustajaa on nyt tekemässä sille kilpailijaa, koska Wikipedia on korruptoitunut tämä tietäjä mukaansa. Niin, eli nyt on tulossa tämmöinen uusi Wikipedia, jossa on niin kuin tämmöiset tietäjät ja ammattilaiset vaan kirjoittaa sitä, eikä niin kuin, että kuka tahansa voi kirjoittaa sitä. Sitäkö tarkoittaa? Joo, kyllä. Vai siellä puolueettomasti muka tarkistellaan sitten, että tieto pitää paikkaansa. Kyllä, kyllä. Joo, tällaista on tosiaan nyt tulossa, ja tota, en tiedä, miten korruptoitunutta Wikipedian tieto tällä hetkellä on, mutta tota, kyllä kai siellä paljon on mahdollista olla huttua, kun siellä voi kukin sitä omiin tarpeisiinsa parhaaksi nähden käyttää, että voi omasta... Ei ole Hessujärvisestä vielä kirjoitettu sinne, mutta voisin kirjoittaa sinne hyviä totuuksia itsestäni. Se on Wikipedian kirjoittamaton mistä säännöistä taitaa olla ensimmäinen, että itsestään ei saa tehdä artikkelin. Niin, aivan. Mitä Toni mielessä on? Niin, tieteen alalla siellä lähinnä suurin ongelma on se, että tieteen harjoittajat, jokainen pitää sitä omaa tieteen alallansa kaikista merkittävimpänä. Niin, eli tietojen harjoittajat pitää omaa artikkeliensa kaikkein merkittävämpinä Wikipediassa, niin kuin sanoit. Ja myöskin niin, tota, omaa tietomonteen osaluutta, jolloin sillä annetaan kohtuuttomasti merkitystä. Joo, aivan. Nyt varmaan pätki taas niin paljon, että kuulisi kukaan muu mitään. Nyt katkoo. Se oli aika punkkaavan kuulosti. Joo, se oli kun Wikipedia käynyt välissä korruptoimassa tämän linjan. Nimenomaan. Mä just sanoin, että onkohan tällaistakö se tieto on sillä Wikipediassa. No mutta joo, pointti tuli varmaan kuitenkin täältä pulputuksen seasta selväksi. Jees, mennään eteenpäin. IPTV, YouTube ja tekijänoikeudet. Täällä on tällainen ajatus. Niin, niitä käytiin vähän tuolla niin foorumissakin läpi, niin, tota, niin YouTubesta tässä kirjoiteltiin niin tota, se on 15 minuuttia jokaiselle nettijulkisuutta, niin kuin aikoinaan tämä Andy Warhol totesikin, että jokainen pääsee 15 minuutiksi tulevaisuudessa julkimoksi. Kyllä, Andy oli ajan tasalla silloin jo. Se on YouTube ihan, niin, mitä mielestä on? Niin, lähinnä sitä, että niin, tämä keskustelu on pikkusenen siitä viime speakersista laimentunut, eli niin, nyt tämä suomalaisia tekijänoikeuksia valvova elinhän otti aika viisaan kannan, että he eivät ole tekemässä japanilaisia temppuja. Eli he eivät ole pyytämässä poistamaan niitä. Ahaa. Siis Suomessa teosto tai Grameksi tai mikä nyt onkaan, niin ei pyydä poistamaan YouTubesta siellä olevaa teostomateriaalia tai teostonalaista materiaalia. Joo, tosin minä luulen, että siinä on myös tämmöinen virkamiestyyppinen ajattelutapa, koska japanilaiset oli jaksaneet tehdä ison homman, eli he olivat nimenneet jokaisen poistettavan videoesityksen. Just. Mutta niin Suomesta tietysti ei löydy niin virkamiestä, joka tekisi oikeasti hommia. Tämähän oli ihan yleismaailmallinen ilmiö, että kun Google osti YouTube, niin nousi ihan hirveästi keskustelua, että mitä tapahtui YouTubelle ja miten nyt nämä tekijänoikeusjutut ja muuta, ja kaikki puhuu siitä. Mä luulen, että Suomessa tapahtui joku paniikki, että ei hirvittävää, että tästä puhutaan joka paikasta, että meidänkin täytyy noita täysin kannattomia, ja sitten annettiin tämmöinen lausunto ja muuta, ja nyt sitten taas joka paikassa on keskustelua, ja meidän tuntuu, Hei, pojat, seis. Nyt menee niin linjat huonoksi, että tehdäänkö niin, että lyön puhelu poikki ja soitatte uudestaan mulle päin, niin mä kokeillaan, jos se paransi sillä, tai nimittäin tästä ei saa enää mitään selvää. Tämä hyvä. Okei, okay, moi. No niin, katsotaan, lähtikö toimimaan. Aha, nyt tuli kuvan kanssa. Hei, apua. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun mä lyön tästä päälle. Answer tosta, ja onkos Henrik tulossa jossakin täällä kyytiin? Miksi mä voin vastata Henrikille? Jaa. Henrik ei näy täällä muualla. Äsken näkyy. Nyt mä pääsen vastaamaan noin ja... Hei, nyt mä vastasin väärällä napilla. Soitatko Henrik uudestaan mulle? Nyt meni säädön puolelle niin sanotusti. Joo, siellä meni... Itse asiassa kaikilla meni... Niin... Joku outotila päälle. Joo, nyt on Henrik kyydissä. No niin, nyt, joo, kummallista säätöä. 1, 2, 3. Sillisalaatiksi. Nyt ollaan taas kaikki kyydissä, mutta kyllä tää on niin kuin nyt tällä kertaa kyllä aivan surkea tää äänenlaatu. Se on kuule kaapelista nyt luovuttava. Niin, se on selvästi siirrettävä johonkin muuhun, mutta nyt kuuluu hetken aikaa paremmin. Eli jos jatketaan siitä, mihin jäätiin. Aloitanko minä... Sanonko uudestaan, mitä sanoit? Sanon vaikka uudestaan lyhyesti, mitä sanoit, mutta nyt sulla taas kyllä pätkiä, mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Eli siis tämähän oli ihan niin kuin ympäri maailmaa oli, että kun Google osti YouTuben, niin oli, siinä vaiheessa kaikki rupesi puhua, että hetkinen, että mitäs nyt pitäisi nyt, että mitäs tämä. Ihan niin kuin tämä olisi noussut, ihan kuin tämä olisi ollut joku uusi asia, että yhtäkkiä mitä nyt nämä tekijänoikeudet ja muukin. Musta tuntuu, että Yle ja... MTV3 ja suomalaiset havahtuivat, että hei, että kaikki puhuu tästä, että meidänkin on kai pakko jotain sanoa tästä ja tämmöinen sitten, mutta nyt on sitten taas joka paikassa maailmaa huomattu, että hei, että eihän tässä ole tapahtunut yhtään mitään loppujen lopuksi, että ihan sama sivusto, ihan sama palvelu, ei siellä oikeastaan justiinsa eilen ja toissapäivänä vietin siellä itse asiassa aika paljonkin aikaa, kun etin noin tiettyjä live-performansseja erinäisiltä artisteilta, niin ihan sama meininki. Ei missään enää keskustella koko asiasta, että se oli semmoinen polttava aihe ja sitten se meni ja kaikki totesi, että ei tätä jaksa enää. Aivan. Kyllä joo. Mites Toni, oliko sulla tähän asiaan äsken vielä lisättävää, kun tässä tuli tämä puhelinhärdelli? Ei mitään niin maata kaatavaa, niin minähän tietysti pelkäsin heti, että kun meillä suurin osa YouTuben aineistosta tunnista, mikä meidän perheestä kiinnostaa, niin japanilaista. Äkkiä menin katsomaan, että ne Bomberman-piirretyt on vieläkin siellä. kyllä, joo. Meillä ei pahasti kesken, ne on ne vielä siellä. Kyllä. Japanilainen sarjakuva ja piirretty on kovassa vedossa niin Suomessa kaikkien teinien ja lasten piirissä. Ja muidenkin. Joo, mutta pätkii nyt kyllä niin rujakasti, että niin meillä oli myös ajatuksena keskustella hieman Nokiaa ympäröivästä vaikenemisen muurista. Jos saadaan Tonin puheesta vielä selvää, niin Niin, siitä kirjoitettiin tuossa viikko sitten sunnuntaina Hesarissa. Joo. Ja niin siinä kiinnitettiin aika moneen eri seikkaan huomioita, mihin odotin vastinetta tänään sunnuntaina. Mutta kuinka ollakaan, Nokiassa vallitsee tämmöinen vaikenemisen muuri. Eli kukaan ei tehnyt vastinetta. Kyllä, kyllä. Sunnuntai-Hesarissa nimittäin tämä palsta, missä niin debattina heitetään asia, ja siihen aina vastataan viikon päästä. Just. Okei. Okay. Niin, täällä kiinnitettiin huomiota niin tähän Disconnectin Families-asiaan. Eli kuinka paljon niin enemmän avioeroja on Nokialla kuin muilla. Niin myöskin niin näistä jännistä, jos Nokia on ollut oikeudessa, niin kuinka ollakaan aina oikeudenkäyntiasiakirjat tuntuvat katoavan, eli niitä ei löydy enää. Tämä on mielenkiintoista. Se on kuin X-Files-osastoa alkaa olen kohta. Ja niin, sitten oli tämä Virve-verkko, joka rakennettiin pelkästään ilmeisesti niin Nokian pilotiksi. Just. Ja niin, siihen käytettiin loppujen lopuksi julkista rahaa melkoiset määrät, Kyllä, kyllä. Tämä on kyllä nyt valitettavaa, mutta tällä kertaa nyt tämä Skype-linja on niin huono, että mä en ainakaan taho saada mitään selvää tuosta Tonin puheesta. Saako siellä muut? Mä menisin itse asiassa, tämän voi vaikka leikata pois sitten jälkeen, melkein alkaisin ehdottaa sitä, että mitäpä jos tällä kertaa heitetään pillit pussiin. Onhan tässä tullut jo asiaa, jos kokeillaan, että jos vaikka kokeilisi vähän aikaisemmin viikon päästä. Joo, täytyy tosiaan tuostakin Henrikin puheesta ei taas saa mitään selvää. Ehkä me jätetään tää tämmöiseksi editoimattomaksi, niin kuin Hessun kahvilla yleensä tuppaa olemaan. Niin, täytyy tosiaan tehdä niin, että tällä kertaa, että tää alkaa olemaan tässä. Me ollaan tunti, 10 minuuttia suurin piirtein puhuttu Hotclockin mukaan. Saa nähdä, mitä se on lopullisessa editoinnissa. Mutta kiitoksia kaikille, Kalatalousjussi, Toni, Henrik, kaikki olitte taas loistavia. Kiva, kun tulitte paikalle. Tällä kertaa lunta on tuubissa. Saa nähdä, mitä on ensi viikolla. Ei muuta kuin kiitoksia. Editoin meistä vähän fiksumpia. Joo, sen teen. Semmonen tarina. Ihan helvetisti pätkii, se aivan hulluna. Ei tästä saa mitään selvä. Pitääköhän meidän vaihtaa johonkin tämmöiseen toiseen porttiin tää Skype tai jotain muuta, että me ei oltais niin isona hubeena sitten tässä kaikki tai jotain. Eikö se Twitti käytä jotain semmoista? Mulla on täällä toi technical info päällä näkyvissä aina näiden puheluiden aikana, niin täällä on packet loss on 50% tällä hetkellä. Receive ja sendissä on 2.9. Semmoisen saa. Sen saa sieltä asetuksista päälle, saa semmoisen näkyvän. Control H. Niin. Vuhum. Kuuluuko semmoinen? Ei, kuuluuko vain se virheilijoitus. Ja sitten kun on toi ITV, niin se heittää sen ITV-valikon. Ne on integroinut sen siihen front row. Okei, just. Niin siis, Juha, eikö sulla ole siis tää iMac, missä on se kamera siinä pläsissä? Siis sullahan on siis Intelin iMac. On, sulla on sitten front row. Mitä se tekee sun front row? Sanokaa, en tiedä, se näyttää niin iTunesissa olevan kirjaston, eli videot, musiikin, niin soittolistat. Perse. No, mä käyn buuttaamassa mun reitittimen tuolta. Katsotaan hetken päästä uudestaan. Hessun kahvilan palauteloosteri on paikka, joka haluaa kuulla juuri sinun äänesi. Palauteloosteri ei arvostele eikä pilkkaa. Voit heittää loosterin ajatuksesi, jotka haluat kahvilan tietoon ja tai kaiken kansan kuultaviksi. Ajatukset voivat olla raakoja, perustelemattomia ja täysin tuulesta temmattujakin. Voit siis antaa keskusteluun aiheen tai sanoa vain moi ja antaa ajatustesi lentää vapaasti. Ilman rajoitteita, loosteri kuuntelee. Tavoitat loosterin soittamalla numeroon 03-7411-8559, siis 03-7411-8559. Tai ulkomailta soitettaessa numero on +358-3-7411-8559. Voit soittaa loosteriin myös Skypellä veloituksetta. Osoite on Hessun kahvila, kaikki yhteen ja pienellä kirjoitettuna. Löydät Hessun kahvilan myös Skypen hakutoiminnan. Kolmas tapa tavoittaa Hessun kahvilan palauteloosteri on MyJingo-palvelu, joka on myös käytettävissä. Löydät tämän kätevän nauhurin osoitteesta podcast.hessujarvinen.com. No joo, se on loppu nyt. Terveisiä. Jos se on 20 vuotta vanha, niin ei kai sinne enää toinen. Voi hyvin olla paljon mahdollista. Pistetäänpäs kellon aikakin. Eiku hetkinen, hot clock on tuolla sohvalla. Otan sen tuolta taustalta tuohon niin kuin opettaja- tai psykologi konsanaan. Pistän kellon niin, että näen sen katsomatta ranteeseeni. Ja aloitan.